Dostavni je Allah moj, Jusuf lijepi uzdahnu. Dostavni je Allah moj. Ti riđi je žeđno se, kofu praznu donose, nad jamu se nadnose. Dosta mi je Allah moj, nad jamu se nadnose. Dosta mi je Allah moj. Dokaz isne usnije, prođu teške godine, do te obe njezine. Dosta mi je Allah moj, do te obe njezine. Dosta mi je Allah moj. Eto dana radosnog i mog babe kaharnog, i devleta rahatnog. Dosta mi je Allah moj, i devleta rahatnog. Dosta mi je Allah moj. Svaka noćca dan rodi, Allah muku providi, sve mu kraj se nahodi. Dosta mi je Allah moj, sve mu kraj se nahodi. Dosta mi je Allah moj. Hasta traži dermana, asker... Poštovani slušalci, selam aleikum, dobro se došli u naše navečerne emisije, u emisije mnogo očekivane, u emisije poučne, u emisije kontakt su građani, u emisije islamske teme. U subota gost naše navečerne emisije u islamske teme daja uvaženi efendija brat Idris Idrizović. Vo ponedavnik biv nekoliko emisije student Muamer Liko i neizmenično, a ova emisija koja smo ga odradili se uključiv i naš drugi meštanin sela Reselice koji nestrpljivo pratim slušav naše družene, a toliko se odluči da ne bide škrt da podeli svoje znanje sa naši slušalci, sa naš studio i sa naše braća, sestre, svi koji je slušaju i prate Talas i Bamus Radio, s obzirom da zna me dosta pratet. Ivo Streda, naš magister islamskog prava Munaf iz Hođa, što prošla sreda smo ja preskočili iz razloga što imam sastanak vo džamija između predsjednika sela, direktora škole, odbornika i on biv tu je prisuten. Na toga sastanak se zadržali malo više i kao što smo najavili, nemam nikakve informacije osim kao što smo najavili da se razišle, na nikog ne sositi osmeh. Koji dale ta situacija bobre, deneska dosta građani meštani sela Reselice nakon čverašne malo kratke verbalne rasprave zahteva je da se odbornici jedna i druga džamija mena je s obzirom da se ne vrši rabota i raste tenzije. Ovako vas zborim, uvaženi poštani slušalci, nema da mislite da ja zborim zbored medije i uskoro će imame dosta kontakt emisije ljudi koji će gostujete ovde i iznese svoje problemi. Bez obzira i ne smatra me kao napad koji imam sela čvera od hudba izgovori protiv mene i protiv nekoje druge koje objavlja ili pišujet. Nije smo objavile ti ja što ni dale za javnost od odbornici, od predsjednika odbora koji čvera postoje ta verbalna rasprava, suključe pion i sme čuli još nekoje tuje druge dešavana i argumenti, najverovatno nestrpljivo ili neuplašeno će informiše me sve naše slušalci, jer ta je naša robota, kaj toga ođa što radi tu je, kaj toga odbornik, koji odbornik ne funkcioniše, znači ne zahtjeva tija pravila koje treba da ga odraduje. Jedan takov predstavnik, se vodila polemika malo više okolo učene veronauka žene, s obzirom da je tija spomnato, kao što je spomnato na internet, na naša informativna emisija, da je tija privatni biznis, danas kako potvrdile dosta građani, svi mi je znamo tija, ako ne poštuje da plati struja, ako ne poštuje druge stvari, a naplaćuje i traži, kao što imam ovdje kao neke dopisi koji ne pristignali od dijaspora i svekede, a traži pare za tija, ne da je privatni, nego malo više od toga. Da ne bismo gubili vreme, tija će biti sve informativna emisija, s obzirom da smo zahtevali i povikali da prisustvujete u naš otvoreni studio, predsjednik sela, predsjednici od jedan i drugi odbor, predsjednik islamske zajednice, koji bi donedavno naš meštanin, naš imam u selo. Malo od nego smo dobili jedna kratka pretna, što tija stvarno ne raduje, jer kad dođe pretne i napadi na naša medijska kuća, onda naše službene ekipe prate da naš radio radi. Ne je radio zavijen, ne je radio koji se glas ne čuje, nego radio radi i naša istraživačka ekipa isto, to smo došli do dosta informacije, sve je u funkcija. Blagovremeno će vidjeti tu poznati sve naši slušalci, s obzirom i druge tačke, evo svega nevladine organizacije, nekoje zajedno su građani, priprema je da podigne glas koji će vredi. I oni će vidjeti normalno napanate i take, ali on će vredi za povratak važne i bitne stvari koje se onesene od Restelicevo Kruševo, to jest kao što velet naše meštani i tija nevladine organizacije koje zaslužujete i koje ima snaga da pokrene take nešto, da se povrate laboratorija, kola hitne pomoći i stomatološka stolica. S obzirom da tija se u druge emisije bi trebalo da čujete, ali danas kako ne ujeme, jer vidim je da mašala, imam je dosta slušalci ovdje kao kroz selo, tako i kroz dijaspora. Poštovani slušalci, poštovani Resteličani, imam logo koje ne znate ili znate, pretravujete, ili kogu mrzite, togo okrivujete, a vreme je da dojde jednoš do istina. Smo imali naše emisije koje se vodile emisije, ja sam mislim da hrabro gubene vreme. Vojna medijska kuća, jedan minut košta kuzne koliko reklama ili informacija, a mi smo gubili po sati, voja emisija, dosta bilo vreme za razbudujene. S obzirom ta emisija se odradila na drugo, koje ne smo imali, mi je pojma i plan da tija se režiralo i samo da se odradi na stvar koji go vidimo je danas kao današnja današnica. Nakon toga smo je dobili jedna, što veli me malo pre pretna, za da prešuti me za 1000 eura koje se dodele na islamskoj zajednici u Dragaš. Tija ni potvrdila i sama arhiva, a mi je i tu je ne prešutuje me, će dobijeti informacije i se nadam da uvek će biti radio Bambus, slušalci, sve što se naše, malo kroz od Restelica, onda i preko gora, opština i tako dalje. Da se radujem ljudi koji se od hajr, od biznis, od rabota i koji znaje da nedavno nekoliko mjeseci se pravila jedno udružene koje je bilo na nivou opštine između gora i opolje. Tije udružene bilo za razvoj i nekna, možda neko će se sraduje, neko će se rastuži, zavisi kako koji gleda, sme dobili certifikat, što se nadam, inšala, ako Bog da će biti golem uspjeh za ljudi koji sake da se bave co poljoprivreda, stočarstvo, pčelarstvo ili neki drugi resursi koji će naša ekipa od tija udružene izdvoji i rasplanira ponude koje imamo od, da ne nabrajam svega, tija druga neka naša emisija. Ponude koje imame od druge naše emisije. Naše stvari, znači ovo emisije, alalite poštene slušalci koji ste izbaceni od poziv, još nemam nikakvog kontakt emisija, samo malo uvod naše družene. I još jedno što apelujem i posiramujem slušalci koji sake da radet, ni trebe i malo plan, ni trebe malo i svest, što bi bilo pubavo, kad bi bilo pubavo, nemoj da presuđujete predvreme, da voja kraj, voja selo, voja naše područje, nema život, kad što čujeme neke negativne stvari, ne se živuje, nema napredak, nema prosperitet i tako dalje. Međutim, ovdje možem slobodno da rečem da zamem jedan urnek od našeg, ajde go spomnem, pa često se ljuti on kad mu se spomina ime i napada od našeg gođa, on mi kaže da od grad ovdje došao i možda se živuje mašalak je nego, isto stoka se bavi, isto trmke se bavi, isto sve, a se nadam so oja odružene i dojave koje imame, baš evo tu je kad je uključena i šefica koja je otija, ako dobro sluša, golem selam za na, od toja odružene da će ima golem hajr. Da ne gubim vreme, jer očekuje me zlatne minuti koje će preoslušame predavane od našeg efendija i postavimo neko pitanje, a isto i vi, poštovani slušalci, trudite se da postavite pitanje našem gostu. On je gost, rečuje u emisija, a Radio Bamuz mi se čini da niko u Radio Bamuz ne je gost, treba da se osjećate svakoj na svoje kao svoje, bez obzira što mi ja poteško će trpim pretne, smetne, porezi, prirezi, taksi i tako dalje, struje, interneti, bujrum za sve otvoreno, čak i ove dve krila od vrata što se veli. Uvaženi efendija, ne znam da li se slušame i da li sme na veza. Ovo svaki trenutak očekujeme da se povežeme sa našeg efendija na veza. Nakon toga će se uključime i će počneme da funkcionišeme ova naša emisija. Evo prilika, imam je, čujem je zvuk od zvono, telefon zvoni, halo, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mašala, evo poštovani slušalci, evo ga tujeka naš daija koji drži svoju emisija, koji drži svoj reč. Mi smo rekli da malo podosna iz razloga što smo imali i čvjera jedno družene so nekoje ljudi koje misli za razvoj ovog kraja i danas kad smo imali malo nekoliko vreme mu smo najavili da će biti pokasno, ali tu jesme nikoga ne je kasno od nikoga. Pa svega će vam prilika da počneme družene i redovno naša družena emisija islamske teme. Uvažena efendija, najprije da se prašame zdravo, dobro, sve kako je tamo, kako je ti, kako ste vi, porodica, društvo, prijatelji koji kontaktirate, koji se družite i svi ostali. Evo, alhamdulillah, maša Allah, dobro sme, zdravo, dobro, ide sve kao treba, molim Allaha azza wa jal da ni podari svaki hajr i nam i vam. I evo imame i haber da, alhamdulillah, još jedan naš mezđit vo Nemačka, ovdje počnem da se radi. Imame jedan haber da će se otvoriti tamo jedan naš islamski centar mezđit. Pa molim Allaha azza wa jal da ga nagradi i da im podari svaki hajr. Znači, alhamdulillah, islam se širi. I molim Allaha azza wa jal da učvrsti svakogo što će biti sebab da Allahove kuće ove se gradet kje će se spomine Allahovo ime. Mašala, mašala, inšala će biti. Uvažena efendija, pre nego da krene naša redovna emisija, zname kad iteče emisija, vidi me preko internet da dosta naše meštani i druge ljudi pišuje i podsjećaje današnja današnica. Na današnja današnica, kada ne zadesila tragedija tije od Allaha, moram je da se pridržavame, ali stihovi, prikažnice, pesmice i sve drugo koje izražavaju građani ili svi ljudi koji osjetile togo abol, ne je niti lošo, ali ja bi sam sakav od vas da zatražim, da u sam početak naša emisija islamske teme prouči me jedna dova za rahmetlije, za ni i za svi, ako ste dobre volje. Pa inša Allah će izući me dova, moleći Allaha azza wa jal da oprosti nam, da oprosti našem umrelem, da im podari inša Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, džennet, da im dade Allah subhanahu wa ta'ala, firdausil a'la, molim Allaha azza wa jal da je obaspe so lijepim, molim Allaha azza wa jal da im dade hajr, da im oprosti svaki grijeh, molim Allaha azza wa jal da osaburi tija ljudi što ostanale na dunjaluk i da dade da tija što preselile na ahiret im dade džennet, molim Allaha azza wa jal da oprosti nam i njim. Amin. Molim Allaha azza wa jal da učvrsti nas na dunjaluk i ni na ahiret. molim Allaha Azza wa Jal da im dade kabur, da im bide postela džennetska, a ne postela džahnemska. Molim Allaha Azza wa Jal da ga obaste so oprost njegov, jer zaista Allah subhanahu wa ta'ala je toga što prašta. Molim Allaha Azza wa Jal da im se smiluje. Molim Allaha Azza wa Jal da im dade džennet. Molim Allaha Azza wa Jal da ga obaste so milost. I on je kadar, i on je milost. Evo, poštovani slušalci, uvaženi meštani, smo čuli jedna dova na razbrano, kada se naš gost zahvaljuje Allahu, a mi je, najverovatno smisme, Amin Ali Natija. Da je posjetim da je danas 11. februar 2017. godina, na današnji den, unazad 5 godine, po selo Restelica bila tragedija od plat, kada smo izgubili 10 naše meštani, da im Allah Đelešanu podari dženneta. A mi je nastavljame u našoj emisiji islamske teme da se družime sa našeg gosta, uvažne efendija, koji je naslov u današnje družine? Pa, inša Allah, naslov, kao što smo rekli, znači, da li smo spremne ke Allaha Azza wa Jal da kreneme, kao što smo ga počinali ove predavanje, inša Allah, smo stignali na prva tačka, a imam još nekoliko tačke da završime, jer zaista evo i vo naše današnji den što se desilo tija, i bi prašav svi i bi im rekov da razmisle to Allahu Azza wa Jal, da jedan den svi će se vratiti meke Allaha Azza wa Jal. Svega imamo prilika, poštovani slušalci, da se povučemo i mi i vidimo u društvo slušalca, a pre nego da se povučem i poselamim i dadem je slobodan izin našem gostu da bi posjetim na sve naše dostupne linije. U drugi dio možete da se uključite, ali alite ovog broj koji smo isključili znam je da je zdaje za pitane, ali pitana se u drugi dio posle slobodno predavane. Uvaženi efendija, bujrum. A'udhu billahi mine šeitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من عذابها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد خوالا بريفادا سمو الله غسفدار سوي سويتوا نيامو سيزاخوالي يمو يودنيغا pomoć i oprosti za svoje grijehe tražimo. Allahu se utječemo od zle naših duša i od zle naših loših tijela. Koga Allah uputi, nikoga ne može na zabludu odvijest, a koga on u zabludi ostavi, nikoga ne može na pravi put uputit. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha Azza wa Jal. I svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i poslanik. A najljepši govor je govor Allaha Azza wa Jal. A najljepša uputa je uputa Muhammada sallallahu alihi wa sallam. A najružnije dijelo je novotarija. A svaka novotarija vodi ka stramputici. A svaka stramputica vodi ka džahennemu. Pa prije da počnem, draga braćo, onaj koji stvori čovjeka od tugruška, zaista svjedočim i govorim vam da vas volim u ime Allaha Azza wa Jal. Pa prije da počnem, bio je prašav, draga braćo, drage sestre, vi je što slušate, kako bi je hal so Allaha Azza wa Jal? Kako bi je odnos so Allaha Azza wa Jal? O Allahovi robovi, znajte i nemojte nikako da zabrajite da vi jeste roboj Allahova azza wa jal, da mi je na ovogu dunjaluk sme musafiri i da jedan den treba da projdeme na put, na togu put što sme rekle, ke treba dobro da se pripremime i da razmislime, jer zaista veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, veli sum videv mnogo stvari, sum videv mnogo prizori, ali najviše prizor čovjeka što go pogađa je smrt i kabur. Pa draga braćo, drage sestre, nemoj da zabrajme da mi je jedan den trebe da se iselime od ovoga dunjaluk, da kreneme ke Allah azza wa jal. Treba svako da zne da ovoga život koliko bi vdlak nuh živev samo vo svoja dava 950 godina, a zatim i on se vratif Allahu azza wa jal. Pa zne me koliko da ni bide život lak, treba da se vratime Allahu azza wa jal. Koliko da mi je tražime od dunjaluk, će ostajime sve na dunjaluk. Kad bi ovogu dunjaluk teživke Allaha azza wa jal, koliko jedno krilo od mušice, Allah subhanahu wa ta'ala ne bi napojiv kafira niti jedna kap vode. Draga braćo, drage sestre, kako nije halcu Allaha azza wa jal, da li Allah subhanahu wa ta'ala zadovolen? Da li Allah subhanahu wa ta'ala zadovolen su naše djela? Ili je srdico naše djela? Zamislite, draga braćo, sme zborile okolo smrt. Sme zborile da treba da napušime i sme došle do tija tačke kako treba da čovjek da se pripremi i da se vrati Allahu azza wa jal. Ja sega bi navev prije da počnem su druga tačka, jer prva tačka ni bila tauba, da treba čovjek da se pokaja Allahu azza wa jal iskrenom bogobojaznošću i da ne umre osim kao musliman. Treba da se plaši Allaha azza wa jal i kako vidi nekoj čovjek i kao je usamljen, treba da ne zabraji na Allaha azza wa jal. Zamislite, draga braćo, da jedan den će dojde melek smrti i će povika naša duša da se vrati Allahu azza wa jal. Zamislite da muž dojde svojoj ženi pa i reče, posle 4 sata treba da ideme na put. Na koji put? Či reče treba da ideme na hađ ili na umra, koji znaje da 10 ili 15 ili 20 dana će bide, a zamisli za 4 sata i veli treba da se pripremiš i da treba da počnemeš, što će mu reći, a si ti polude. Ali zamisli, luđe je toga čovjek što ne se sprema cijev život, što ne ga podsjeća kad će projde pri kaburi, da jedan den treba da se vrati Allahu azza wa jal. A Rasulullah, koji čovjek, koji najčist čovjek kročiv na ovog dunjaluk, koji znav što će go približi Allahu azza wa jal, koji znav da jedan den treba da se vrati uzvišenome Allahu azza wa jal, pa se priprema za toga den. Jedna prilika Boži poslanik sallallahu alihi wa sallam prisustvov jednoj dženazi, a zatim Boži poslanik sallallahu alihi wa sallam ponizno pušćiv glava i želav i dignav glava, i kako vidjela ashabi ridvanullahi alihim žela, im rekov, o ljudi, o moji ashabi, lihaza feltesta'itu, za ovja im veli, pripremite se dobro. I zatija deneska, ovi koji slušate ovja talasi, vi velim da trebe da ide me da zijareti me kaburi i da zne me da ovija palate, ovija trospratnice, ovija divani što je sprema me vo kuće, da ovija sve što sme natrpale kuće so svekakve stvari, što sme natrpale so svekakve plazme, što sme natrpale so sve skupocene stvari vo svoje kuće jedan den, će ga ostajme tija i trebe da vlezeme vo crna i studena zemlja koje će videt vonatra, koje će videt vonatra crvi i koje će jadet naše tijelo. Trebe dobro da se pripremime i da se vratime Allahu Azza wa Jal za toga put koje nema povratak. Draga braćo, drage sestre, jedan čovjek se prenosi u hadis Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ovo je uvod za naša druga tačka što će zborime. Jedan čovjek radi svaki grijeh, ali jedan den kad vide da će mu nastupi smrt, sobrat svoje ukućani, svoje djeca, im rekov: draga djeco, ja sam radiv svaki grijeh, ja sam radiv sve stvari, ali ne znam da li Allah mene će mi oprosti, pa ja kad će preselim, zemite moje tijelo, go izgorite tija tijelo, a zatim podelite togo pepev, i kad će nastupi, da duje veter mnogo, frlite go togo pepev, jer da ne mi se najde trak, ne znam da li Allah subhanahu wa ta'ala će mi oprosti. A zatim, togo čovjek došao kje Allah azza wa jel, kašu veli Boži poslanik, pa go prašav uzvišen i milostiv, onaj koji prašta grijehe, Allah uzvišeni, gordi, koji gafiru zemb, koji prašta grijehe, kabilu taub, koji prima taube, koji on milostiv, samilostan, go prašuje toga go čovjeka, šo je tija, šo te nateralo da učiniš o moj robe, pa mu veli: o Allahu azza wa jal, tija me nateralo šo se plašim ja od tebe. Pa Allah subhanahu wa ta'ala mu oprašta svaki grijeh, draga braćo, drage sestre. Draga braćo, drage sestre, znajte da jedan den i mi je, i vi je što slušate, kašo nosite dženaza, jedan den će videte nosene. Znajte, draga braćo, drage sestre, kad ste se rodile, vaše ukućani se smijale i se raduale. I znajte kad će umrete, da oni će žele, a dajte, vi se pripremite, da oni kad će žele, da vi se radujete. Da vi vidite meleci bijelog oblika, bijelog lika, vo bijelo odjeće, koje nosi mirisi od džennet, koje noset čefini džennetske, da te čefine prije nego da te čefine tvoje ukućani, draga braćo, drage sestre. Znajte da dobro treba da se pripremime za povratak ke Allah azza wa jal. A Allah subhanahu wa ta'ala vo 30 džuz što stalno ge učime tija dove, što Allah subhanahu wa ta'ala priprema so aqida ashabi ridvanullahi alaihim vo mekanski period, pa veli Allah subhanahu wa ta'ala: الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. Zakupila vas nastojanja da što imućniji budete. Mi je stalno se trudime što imućnije da budeme, ali tije sve će prestane hatta zurtumul meqabir, sve dok grobove ne naselite. Draga braćo, drage sestre, Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam im rečao ashabam ridvanullahi alaihi, dobro poslušajte ove riječi od Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zaista je smrt najbolja pouka mu'minu. Zaista smrt uništava naslađivanja. Zaista smrt počina tvoj večni život. Zaista, draga braćo, ako mi je ide me ke kaburi i ako vidi me kakve age, kakve begoji naslijedile samo jedan metar zemlje i ako zeme me od tija kaburi jedna šaka od zemlja, možda je jedan kost od prijašnje naše šobile. A Allah subhanahu wa ta'ala ne podsjeća pa veli: "Efela ja'lemune iza bu'sira ma fil kubur." Pa zar ne znet kad će bidete proživljene od zemlja, Allahu akbar. Kad će bideme proživljene i kad će se vratime Allahu azza wa jal. Kako će se vratime uzvišenome Allahu gospodaru svih svjetova. Sokuje dijelo će i lezeme pred Allaha azza wa jal. Dal će se stidime so naše sahife da ga čitame, jer mi je ne sve se stidile na dunjaluk da ga radime, a kad će se stidime pred Allaha azza wa jal. Poslušajte, draga braćo, hadis Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji stalno zijareti v kaburi i stalno veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam: "Kuntu nahaitukum an zijaratil kubur." Ja vi sam zabranuav da zijaretite kaburi. "Ala fezuruha." Zaista posjećujte kaburi. Ne da ga posjećujeme samo od godina na godina, već svaki den, svaki sat da ideme da posjećujeme naše kaburi. Da vidime da jedan den treba i mije dana da naselime tija mjesta ke naselile naše preci. Pa veli Boži poslanik nadalje na ovog hadis: "Fe inneha tudekirukum ul maut." Zaista posjećuje ne kaburi ve posjeća na smrt. Ne da ideme na kaburi da učime Allahova knjiga, jer Allahova knjiga je vo sura Jasin šo veli: "Li unzira men kane hajjan." Da opomine tija ljudi šo se žive, da ga opomine šo treba da radet, da se spremet kad čidat ke Allaha azza wa jal. Draga braćo, drage sestre, poslušajte ove riječi drugi od Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ke veli: "Marra rajulun bimen kane qablakum bi jumjuma." Zaista, jedan čovjek što bi veli prije vas ida vo pustinja, pa našov je na kost ili našov je na glava od čovjeka. "Summa hadasathu nafsa." A zatim počnav da zbori sam so sebe. "Summa qal." A zatim rekov: "Allahumma ant." O moj gospodaru, ti si taj, ti si taj. "Ente avotteni bi magfira." Zaista si ti koji opraštaš naše grijehe. "Vane avottuke bi dhunub." A ja stalno sam griješen prema tebi, o moj gospodaru. A zatim toga čovjek plačući panam na sežda Allahu azza wa jal i čuv glas koji go pozivav: "Ente, ent." Mu rečav: "Ti si, ti si." "Ente avottuke bidhunubi wa ane avottuke bimagfira." Ti si taj koji stalno griješiš prema meni, a ja sam taj koji ti praštam. "Irfa rasek." podigni svoju glavu, fahad gafartu lek, ja sam ti oprostio svaki grijeh, molim Allaha azza wa jal da oprosti svakom mejitu, molim Allaha azza wa jal da oprosti nam i vam, i da ni reče, gospodar na sudnjem danu, podigni svoju glavu, ja sam ti oprostio. Drage braćo, drage sestre, imav jedan čovjek prije da preseli, a ovija poklanjam omladini, prije da preseli, mu rečuale reči La ilaha illa Allah, wa anna Muhammad Rasulullah. Pa on rekov, donesite mi taja i taja, sakam da ga vidim. Donesite mi taja i taja, sakam da ga vidim. Oni mu rečuale reči La ilaha illa Allah, wa anna Muhammad Rasulullah. A on ponavlja v tija riječi, draga braćo, draga omladino, poslušajte ovja riječi i zamislite, mu ga donesle taja i on preseliv. Zamislite, draga braćo, veli Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, čovjek će bide proživljen na tija i što će umre. Na tija što će umre, draga braćo, na togu ahal, on koji će umre. Kako saka me da preselime, kako saka me da ideme ke Allaha azza wa jal, a jedan isto drug, koje biv omladinec, prenosi jedan šeh, Hazim Šomani, pa veli jedan den sme bile ke omladina, im sme rečuale, pokajte se Allahu azza wa jal, pa veli došov jedan mladić i rekov, o šeh, sakam ja da se pokajem, ali ja sam radiv grijesi goleme, pa ne znam da li Allah subhanahu wa ta'ala će mi primi, i zatim preseliv na tija. A zamislite, draga braćo, evo vi poklanjam, ova je druga strana, strana jednog abida, jednog pokornog groba kako preseluje na ahiret. Vam bi je poznat šeh Kišk, poznati daija, poznati slijepac daija koji izgubi vidvo, zatvor, koji egipatska vlada go zatvorala svako toliko i izgubi vid u sam zatvor. I mu bila dova, o Allahu azza wa jel, daj da preselim, a ja upućujući ljudima govor na mimber, i daj da preselim na sežde Allahu azza wa jel. Pa jedna prilika, vo četvrtok gledav son i videv vo togva son, inša Allah će vidi me, draga braćo, šo videv vo son. Šeh Kišk, kastanav sabale, rekov svojemu sinu, mu veli, o sinko moj, koji je deneska den? On mu rekov, deneska den je togua i togua, deneska den je džuma, deneska den je džuma namaz. Pa mu veli, koji datum je deneska? On mu veli, deneska je togua i togua datum. Pa mu veli, o sinko moj, koga preseli Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, on mu rekao, vo 62. godina. Pa o sinko moj, mu veli ših Kišk, mu veli, ja deneska napunujem 62. godina. Ja deneska napunujem 62. godina, pa povikav žena i rekov, o suprugo moja, ja sam gledav son deneska, jedan son, što nikoga ne sam go gledav, sam vide Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, sam vide Muhammada sallallahu alihi wasallam vo son, a zatim mi rekov, selam i Omera radijallahu anhu, a zatim sam selam i Omera i sam preseli veli između Omera i Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam. Pa me gasuli Boži poslanik sallallahu alihi wasallam i Omer i mi klanav dženaze, pa šeh Kišk, sabale, isklanav, sabah namaz, a zatim vlezov da se gasuli i ilezov da isklana dva rekata, duha namaz, a zatim ka naprav sežda ili za ta duša i se vraća Kišk, rahimahullahu ta'ala, ke Allaha azza wa jal. Draga braćo, drage sestre, vije što slušate ove riječi, vije deneska možete da odaberete koji smrt sakate. Da li sakate da preselite na ahiret, a vije da grešite prema Allaha azza wa jal, ili sakate da preselite, a Allah subhanahu wa ta'ala da bide zadovoljen so vas. Draga braćo, kašu sme rekle, treba da se vratime Allahu azza wa jal. Treba da se pokajeme Allahu azza wa jal, a tija ni bila prva tačka. Prva tačka, što sme ga rekle, put toga musafir, što putuje ka Allaha azza wa jal, treba da se pripremi dobro, da pripremi svoj kofer što mu treba za togu dalek put. A druga tačka je posle teube, znači tesbit, tesbit, znači čvrsto. Treba da živime mi na dunjaluk, ne treba da se igrame. Ne treba dunja da ni bide samo igra i pohvala i kiburluk. I ja sam zaradiv toliko, ti si zaradiv voljko, nego trebe da se nadmećeme za ahiret. Trebe na ovogu adunjaluk ne samo da zimame tija što ni odgovara, da ostaveme tija što ni odgovara, nego trebe da bideme muslimani koji se bojete Allaha azza wa jel i koji se pripremaje so bogobojaznost, so teube, so vraćane stalno Allaha azza wa jel, so istighfar, so uveličane Allaha azza wa jel, jer Muhammed sallallahu alihi wa sallam stalno se vraća fa Allahu azza wa jel, stalno se vraća fke Allaha azza wa jel i stalno se molif Allahu azza wa jel da mu oprosti svaki grijeh i da mu primi Allah subhanahu wa ta'ala njegovo djelo. Treba, draga braćo, da ustrajeme na put pravde i da bideme čvrste na tija djelo što go radime. Treba da bideme čvrste na ibadet Allahu azza wa jel. Treba mi je stalno, kad će čuje griješi, da se približi Allahu azza wa jel i da bide čvrst na tija djelo što go radi. Možda nekoj čujek će zeme će otvori Kur'an, a duša go tera da gleda nešto na televizor, da gleda nešto na telefon, ali treba da bide čvrst, da otvori Allahova knjiga, a rob je najblizu Allahu azza wa jel, i rob je najmilostiviji Allahu azza wa jel, i najviše Allah subhanahu wa ta'ala gosada toga roba što se druži so Allahova knjiga. Pa draga braćo, nemojte da ostavljame Allahova knjiga da se prisjećujeme samo o Ramazan ili samo kad će preseli nekoj, onda da zememe Allahova knjiga i da čitame Allahov govor. Draga braćo, nemoj da videme od tija ljudi što će počne da klanja je noćni namaz, a zatim će ostajati. Nemojte, draga braćo, da videme od tija ljudi što će posjećujet Allahove kuće, a zatim će im bidet prisne prijatelji tija što posjećujet diskoteki, što posjećujet kina i što posjećujet nekuje druge kuće. Molim Allaha azza wa jel da ne sačuva. Nemoj da videme od tija ljudi što će zabrat na Allaha azza wa jel Pa Allah subhanahu wa ta'ala će ga zabraji. Nemojte, draga braćo, da bide me od tija ljudi što će se družet su nekujego šeha vo mesđidi, a zatim će ostajet tija međalisi. Tija druženje će ga ostajet što prisustuje meleci i što molet za tija ljudi što se družet u ime Allaha azza wa jel. Znaj, dragi brate, i bide ustrajen na tija djelo što će go uradiš, da tija djelo što će go uradiš jeno, ali stalno da go radiš, jer veli Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, ehabbul amali ila Allah, edvameha wa inqal. Najdražije djelo je kod Allaha azza wa jel, da bide malo, malovo djelo, ali stalno što će go radiš. Ali, draga braćo, znajte da opet da se vratime, da jedan den će treba da se vratime Allahu Azza wa Jal. I zašto zbolime od ove riječi? Zašto, draga braćo, neko će reći zbolime da jedan den treba da umreme? Jer ovoga život 60, 70, 80 godine će projde, a pred nas ima je ljudi što naselile Kaburistan, što naselile togu večni život pod 1000 ili 2 ili 5000 godine, draga braćo. Pa kako im je njim? Jer zaista jedan čovjek možda se bori da napravi jedna vila, možda se bori da napravi taja vila koja će ima pogled na more, ali togu a pogled samo može samo togo a pogled da gleda, a čovjek kad će ide ke Allaha azza wa jel, kad će se susretne sa Allaha azza wa jel, kad će go pristajet vo kabur, kad će mu bide kabur džennetska postelja, kad će Allah subhanahu wa ta'ala mu otvori penđer koje će gleda, svaki minut će se zamenujet tija lijepe prizori vo džene čogo čeka, a zatim toga čovjek će reći, ja rob, takvi mi sa'a, o moj gospodaru, daj da pristupi sudni dan, da ja vlezem vo džennet koji mi je obećan. Draga braćo, prisjetite se Allaha azza wa jel, prisjetite se da jedan den treba da se vratite Allahu azza wa jel, i vidite od tije ljudi što stalno će im bide na um, što će se prisjećujet smrti, jer zaista smrt je najbolja medresa koja će te očuva na dunjaluk i koja će zaradiš dženneti na arduha samavati val ard, koji će zaradiš toga džennet prostran nebese i zemlja, draga braćo, koje vo džennet ima bolje nego na dunjaluk i sve što je na njemu. Pa molim Allaha azza wa jel da bide me od dženetlije. Pa kao što smo rekli, drage braćo, kada je Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, vi koji ste bili vo Medina i Boži poslanik sallallahu alihi wasallam naseli v Kaburistan, kada je Musa alihi salatu wasallam, kada je toga što zborio so Allaha azza wa jel, kada je Ibrahim, kada je Ismail, kada je Ishaq, kada je Abu Bakr, kada Bilal radijallahu anhu, svi tija preselile i se vratile Allahu azza wa jel. Molim Allaha azza wa jel da se vratime mijeke Allaha azza wa jel i da videme čiste od svakog grijeha. Došov jedan čovjek ke Ali ibn Abi Taliba, ke Ali ibn Abi Taliba radijallahu anhu, pa mu rekov, ja imam, džetu ke taktu bi ilije, bejatu l'akt, som došov ke tebe, da mi potpišeš ugovor, da prodavam zemlja. Pa počnav Ali ibn Abi Talib, radijallahu anhu, da pišuje, ba'al ardu miskin ila miskin, prodav zemlja miskin, fukara jednom fukari, Allahu akbar, ko posjeća. Pa dalje veli, ardu fi dunja muznibine leha arba'atel hudud. Zemlja na dunjaluk, dunjaluk griješnika koja ima četiri granice. Prva granica je smrt. Druga granica je kabur. Treća granica je hisab. I četvrta granica, da li će bideš vo džennet ili vo džehennem. Pa ovoga čovjek mu rekov, o imam, sam došov ke tebe da potpišam ugovor, a ti mi potpišuješ ugovor da ja se vraćam kaburu. Pa on mu veli, o robe Allahov, znaj ti ja što će go prodadeš, da jedan den treba da bideš prašan ke Allaha azza wa jel, da jedan den će te praša Allah subhanahu wa ta'ala, i ti ja što će ostaješ, i ti ja što će zemeš su sebe, a znaj da samo dobro djelo ide ke Allaha azza wa jel, i da jedan den go prisjeća ke veli Allah subhanahu wa ta'ala, jome je firru l-mar'u min ahi, da jedan den čovjek će bega od svojeg brata, wa ummihi wa abi, i da od svoje majke i svog oca, likullin jaume izin še'nu jugni, jer svakoj će bide preokupiran so samog sebe, svakoj će bide preokupiran što će se desi so nego, da li Allah subhanahu wa ta'ala će mu oprosti, ili Allah subhanahu wa ta'ala će go kazni. Beli Allah subhanahu wa ta'ala, hatta iza ja hadakumul maut, svakom veli, hatta iza ja, kad će dojde nekomu smrt, kale robbi, će reče tova, rob, irđi'uni, vratite me, la'alli a'malu salihan, možda će radim dobra djela. A Allah subhanahu wa ta'ala, kad će dojde melek smrti, nikogo ne vraća na dunjaluk. Niko i ne može da se vrati na dunjaluk. Će reći, ja imam na dunjaluk da vratim što imam ugovor potpišan. Imam na dunjaluk zajam što sam zev da vratim. Imam da ostavimo poruke svojem ukućanam. Ali kella, Allah subhanahu wa ta'ala će mu reći, ne, nikako. Innaha kelimetun, to su riječi. Huwa qailuha, Allah subhanahu wa ta'ala ga rekov. Vajat sakratul maut bil haq. Došov smrt, so istina taja. Istina koja mi je begame od nah, a zneme da jedan den će se vratime Allahu azza wa jal. Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, jedan kralj zatraživ od nego da mu oporuči, pa mu rekov, nekoj da ti zabrani da piješ gutljaj vode koliko bi sidav, pa on mu rekov, bi dav pola dunjaluk, a mu rekov, ka bi ti zabraniv nekoj da ga izbaciš ta je voda od sebe koliko bi sidav, pa mu rekov, bi dav druga polovina. Pa mu rekov, o moćni kralju, zaista tvoje kraljestvo, tvoj imetak, tvoj dunjaluk je između pijene vode i izlazak vode od tebe. Draga braćo, molim Allaha azza wa jal da ova druga tačka ni bide pouka i poruka za nas. Da ova tačka ni bide poruka da treba da se setime da jedan den melek smrti će dojde i će reći, o dušo smirena, vrati se gospodaru svome, a molim Allaha azza wa jel da dojde take i da reče, o dušo smirena, vrati se gospodaru svome, on s tobom zadovoljan, ili da dojde melek smrti u crno odjeće, čefini od džehennem, i će reći, o prljava dušo, vrati se Allahu azza wa jal, a on na te tebe srdit i neće sepene ni pedalj tvoja duša iznad tvoja glava. Molim Allaha azza wa jel da mi bide pouka i inša Allah će završi me su riječi Omera radijallahu anha, radijallahu anhu keveli hasibu anfusakum kable en tuhasebu. Vije prvo polagajte račun samome sebi prije da polagate račun Allahu azza wa jel. Vazinu kable en tuzanu amalekum. I vije merite samoga sebe prije da vi meri Allah subhanahu wa ta'ala vaše djela. Gaden en tuhasebu anfusakum uljom wa tajzinu al-aradi a'malakum. Znajte da jedan den će se vratite ke Allaha azza wa jel i vaše djela će se merujet ke uzvišenoga Allahu azza wa jel. Molim Allaha azza wa jel da ni bide pouka i poruka. Molim Allaha azza wa jel da oprosti nam i vam. Molim Allaha uzvišenog da oprosti svakom mejitu. Molim Allaha azza wa jel da ni dade da bide me od tija što slušaje Allahov govor i što veličavaje Allaha azza wa jel. Molim Allaha azza wa jel da ni dade da bide me od tija ljudi pokorne uzvišenome Allahu azza wa jel. Molim Allaha azza wa jel da oprosti nam i vam. Molim Allaha azza wa jel da zadnje riječi iz dunjaluka budu la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Subhanaka Allahumma la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Poštovani slušalci, uvažene medija, što bi mogli da kažem drugo? Hvala lako što nije omogućiv su strpljivost, zadovoljstvo, hrabrost da preslušame ovakvo divno predavane i se nadam da i naši slušalci koji je slušale isto slušale kao i mi ovdje u studiju. Poštovani cijenjeni slušalci, vidim je na kratka pauza. Pre nego vidim je na pauzu, uvaženi efendija, se sjećam da prošlo nagradno pitanje, ne sme da li go odgovori u neku ili ne, drugi traje ova naša pauza, proverite da li imamo tačan odgovor, pa su drugi dio će se povežeme sa tija pitanje i će nastavime družine. Za sve naše i vaše kontakte možda da kontaktirate sve naše broje telefone koji bi se dostupni na raspolagane, oni se 044-719-1137 koji je 049-365-484. Tu imate Viber, Skype i kada god možda kontaktirate Radio Bambus. Dobro niste došli u emisiju Islamske teme. U drugi dio javite se, postavite pitanje našemu uvaženom efendi Idrizu Idrizoviću i će pomognete tako i nam i nekako čujeme i mi je kroz vaše pitanje koje sakrite da prašite, koji će dobijeme odgovor s obzirom da ne sumnjam je da se odgovori po Kur'an i Sunnet. Efendija, ideme na pauza. Ako mogu ubit tebe, tvoje knjige neće moć. Naš Mustafa rana zvijezdo duge noći. Ja Rasule, naše imame, gdje si da nas vidiš ti? Od kad s ovog svijeta ode, bila lezan ne uči. Od kad s ovog svijeta ode, bila lezan ne uči. Kad ustanem da ezanim, žal duboki slada me, bez Resula ovaj svijet mi kao bezdan taman je. Bez Resula ovaj svijet mi kao bezdan taman je. Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah,

kada čuješ strašan glas, gdje ćeš onda tražit spas? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas straha poštedi. O Allahu milosni, ti nas straha poštedi, sudnji dan kad nastupi. Kada dođe zadnji dan, kad ostaneš robe sam, kuda li ćeš onda poć, kog ćeš zvati u pomoć? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas straha poštedi. O Allahu milosni, ti nas straha poštedi, sudnji dan kad nastupi. Ne stidi se vjere svoje, od nje nemaš ništa bolje. Sve što vjera tebi nudi, zatim tvoja duša žudi. Ne stidi se vjere svoje, to je put do sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi, svakom ko za srećom žudi. Sreću koju Allah nudi, svakom ko za srećom žudi. Ne stidi se vjere svoje, bogatstvo je ona tvoje. I u srcu i u duši, bez vjere se život ruši. Ne stidi se vjere svoje, to je put do sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi, svakom ko za srećom žudi. Sreću koju Allah nudi, svakom ko za srećom žudi. Ne stidi se vjere svoje, vidiš da se oni boje. Istina je, oni znaju, ali neće da priznaju. Ne stidi se vjere svoje, to je put do sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi, svakom ko za srećom žudi. Ne zaboravajte da ste na Talasi Bamus radio i da smo u našoj emisiji Islamske teme, kada gostuje naš uvaženi efendija Idris Idrizović, emisija drugi deo koja će bide so pitana i odgovori. A sme navezao samo da se proverime so našgo... Salamu alaikum. On je uvijek tu je, njegov glas se čuje i nas se čuje, kada god da ste selam od nas, selam od ekipa Radio Bamus, našeg gosta. Uvažena efendija, da li smo se proverili su nagradno pitanje koje je bilo ovo prva emisija? Evo, inšala, sam proverio, znači, bilo pitanje koja je dova ovaj čovjek kad će ilaze od kuća. Pa evo, prv što ni odgovorio je Jusuf Šuplja i tačen mu je odgovor, znači, dova je Bismillah, tavakelna ala Allah, la havle wa la kuvvete illa billah. A ta dova znači, u ime Allaha oslanjamo se na Allaha azza wa jel, nema moći niti snage bez Allaha. Znači, i poslije smo tražile jedno značenje, znači on rekov nekoliko ove značenja, znači Jusuf Šuplja, što odgovorio, na ove pitanja, ali ja bi ponovio hadis Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam za ovaj dova, jer vallahi, draga braćo, ova je dova, drage sestre, ne treba čovjek nikoga da ga zabrava. I zveme da kad će ileze čovjek od kuća, kad će reći ova je dova, bismillah, tawakkalna ala Allah, la hawla wa la kuvvata illa billah, onda reći džini, ili reći Allah subhanahu wa ta'ala, kad kufita wal vukit, znači ti si sačuvan i Allah će te čuva i Allah je so tebe, i što bi se reklo, znači bodyguard je Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala roba kako čuva, onda ne može nikakvo zlo da mu naudi, niti nišću da mu naudi na ovoga dunjaluk. Znači ne može nikakvo zlo da go pogodi, osim ako ne odredi Allah subhanahu wa ta'ala. A ako nekog Allah go čuva, onda koji može da mu naudi ili da mu nanese neko je zlo. Znači ne treba da ga zabravame ova je dova prije izlaska od kuća, a tačen je odgovor našeg brata Jusufa Šupri. Iako, poštovani slušalci, ovo pitanje je bilo od prošla naša emisija, ovo subota, upravo nedjelja, subota smo je preskočili, ako se dobro sjećam, su našeg gosta i pitanje je bilo toga postajana. Uvaženi naš slušalac Jusuf Šuplja, ima gledan se nemoći ekipa Radio Bamus, među vremenu zna je nagrada da je uvek upućena dova od našeg gosta, kao i svi, a i za sve žene koja Irakija možda izabere vo naše družine. Da li će imame pitanje za ova emisija, sme pripremne i da postavime da bi naši slušalci isto ovakve razmišljali, čuli, evo jedno ovo je vrlo pitanje koje ja osjećam dobro i sam shvatio finšela da ova dova se proučuje od izlaska od kuća, a najverovatno i sve naši slušalci shvatile, ona je ovo nekoliko reči, a ima golemo značenje. Znači, ovdje se postavlja pitanje, uvaženi efendija, da li će imati nagradno pitanje za današnju emisiju, što ne sumnjam da će postaviti. Znači, evo, jedno pitanje će postaviti za ova emisija, kao što su me zborile, znači da treba da se vratim, da treba da se pripremim na ka Allaha azza wa jel, onda pitanje glasi, znači, što je prvo što će ne praša Allah subhanahu wa ta'ala? Znači, što je tija što ne praša prvo Allah subhanahu wa ta'ala, pa ako bide tija djelo ispravno, onda Allah subhanahu wa ta'ala će ne praša za drugo. Evo i za ova prilika imam nagradno pitanje za sve naše slušalci, kada možda dadete odgovori preko sve naše dostupne linije, kao i na komentar kje će se objaviti na Facebook oja pitanje. Isto, poštovani slušalci, vi koji ste se podosna uključili i pratite naš radio, naše družine, prilike imate da postavite pitanje našemu gostu, na vaše broj, na naše vaše broj telefone ili druge dostupne linije preko internet adrese. Uvaženi naš dragi i cijenjeni efendija, imam mnogo da prašame, ali ne znam je ova situacija što bi bilo prvo. A najprvo bi bilo od našeg slušalca Kerima, koji saka da postavi pitanje, upravo go postavi, fali mi je da go putim vam s obzirom da je na SMS poruka, gdje veli, drago bi mi bilo da vaš gost poznato je svim, ali za ova prilika da šehadet objasni koje značenje ima i salavat koji se donosi na poslanika. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Znači, šehadet je jedna golema stvar, jedna prva stvar što treba svakomu da mu bude poznato. Znači, što treba čovjek da poznava tije stvari okolo šehadet, jer tije je cilj islama, tije je prvo što go izgovara svakoj čovjek, prvo je tija što go izgovara svakoj od nas i prvo je tija što će bide prašan ke Allaha azza wa jal. Šehadet, samo značenje šehadeta je la ilaha illa Allah, nema drugog Boga osim Allaha azza wa jal. Znači, nema drugog Boga osim Allaha Azza wa Jal. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Ida Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Boži rob i Boži poslanik. A drage braćo, šehadet veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam najbolje riječi koje sam ga rekao ja i poslanici koje bile prije mene, ti je la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Znači, ti je se najbolje riječi koje ga rekle poslanici prije nas, veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ja i poslanici prije mene. Znači, ti je šehadet koje čovjek vliza u islam. Ti je šehadet koji čovjek bez toga šehadet nema niti islama, niti on pripada islamu. A sam šehadet, same riječi značenja značet la ma'bude bil haqi illa Allah. Nema iskrenog obožavanja osim Allaha Azza wa Jal. A veli Boži poslanik sallallahu alihi wa sallam, men kale la ilaha illa Allah muhlisan, koji će reći la ilaha illa Allah iskreno, veli će vleze vo džennet. Boži poslanik sallallahu alihi wa sallam amiđi Ebu Talibu prije njegove smrti mu rekov, ja am, o moj amiđa, reći la ilaha illa Allah da ja imam argumenat ke Allaha Azza wa Jal. Znači, tija se riječi koje treba čovjek dobro da razmisli prema tija riječi. Tija se riječi koje značet golemo značenje, ima samo mi nekoliko značenja će rečeme su tija riječi. Znači, za tija reči. Muhammed Rasulullah, znači Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, i svaki poslanik vikav na la ilaha illa Allah. A zatim im bile različite nine šerijati. Znači, svi poslanici što bile prije Muhammeda sallallahu alihi wasallam vikale na la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. A la ilaha illa Allah ti je svjedočene da nema drugog Boga osim Allaha Azza wa Jal. Znači, da nema gospodara. Da Allah subhanahu wa ta'ala je jedan, jedini, koje njemu ništa nije slično. Koje njemu ništa nije slično i nikome nije sličan Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, ti je jednoća Allaha Azza wa Jal i na tija se osniva tauhid. Znači, tija bi bilo značene la ilaha illa Allah Muhammadan Rasulullah. A ako praša fisto za salavati, onda za salavati rekof Allah subhanahu wa ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah i meleci donose salavati na Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa ni naređuje ja i juha alladina amenu, ovi koji vjerujete donesite salavati na Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači, kad će se spomine ime Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, treba čovjek da donese salavat na Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da reče sallallahu alaihi wa sallam. Jer veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, najveći škrt, znači škrtica je toga čovjek kad će se spominje moje ime, a ne donesuje salavati na Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam. Jer Allah subhanahu wa ta'ala u nagradi Muhammada sallallahu alihi wasallam da pri Allahovo ime, kad će se reći la ilaha illa Allah, onda odmah se spomine i ime Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, kjer reče Muhammadun Rasulullah, znači Veli Boži poslanik sallallahu sallallahu alaihi wasallam, men salla alaihi sallallahu biha ašare, ko će danas jedan salavat na mene, Allah subhanahu wa ta'ala donesuje na nego 10 salavata. Ko će donese salavat na Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala vraća duša Božeg poslaniku sallallahu alaihi wasallam, pa on da ti vrati toga salavat. Znači, tija bi bilo jedno objašnjenje oko la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah i salavati, a Allah najbolje zna. Molim Allaha azza wa jalla da oprosi nam i vam. Cenan je Efendija, dobro ne saslušajte, navezao smo se naša slušateljica koja direktno zbog prilika neće za sebi, a mi je nedine reći prenosime s obzirom da je na broj telefona i kontakt. Znači, se radi od slušateljka koja veli slobodno kažete moje ime, Selvija Raifi, ima 34 godine, nezina situacija je sljedeća. Posle namo je vas kao imam, kao ođa veli, golem selam za vas, za nas u studio. Da. I sad kada saznaje sa verskih aspekta, nezin problem na koji način može da dobije odgovor. Nezina situacija je da je svega slobodna ženska iz razloga što rahmetlija muš i poginav, da li pošerijatski treba da sedi da se ne udaje ili kako može da dobije odgovor, a tu je kad se vrši razlika da njezini roditelji ne dozvoljavaju druga udaja. Sakam da čujem od kaje verski, kašo vaš gost veli da dava odgovori po Kuran i Sunet, a mene mi je mnogo potrebno da saznam istina od Allaha, znači koje ni se naše prava i upustva. Golem selam. E, ali ako... Dobro, ne je sporno ništa, ako nešto sakaš slobodno navikajte, ne, jer ipak... Aj, važi selam. Selam, aj selam. I druga smo se čuli... A bilo tija pitanje, aha. A smo se čuli, smo se isključili od veza. Znači, malo koliko sam mogu ja da stignem od govor nezin da prenesem preko javnost. Pa evo se prilika, u međuvremenu možda će se uključiti ponovo, inšala, i drago mi je vaše što postavljaju pitanja, jer a vidite, pošto ne sluša si ili ja čujete, će reći neko i ne vidim nego smo čuli, a čujete koliko je korisno, pre nego da dobijeme odgovor od našeg uvaženog efendija, malo i emotivno sme na veza smo bile, uvaženog efendija, koliko se korisne raznovrsne pitanja koje imame kroz naš život, kroz naše vremena, kroz naš mladost, kroz naše brako i sve drugo. I prema tome sakam da uputim selam i apel na sve slušalci, da slobodno prašaje, od jedno pitanje će se iskoristiti mnogo slušalci. Evo kao što bilo nagradno pitanje, kao što bilo pitanje od šehadet, kjer smo jasno i glasno čuli od našeg gosta, i svega evo prilike imamo da čujeme naš slušateljka koja postavila ovija pitanje koja direktno, znači, vezano za na, a najverovatno će se uključiti druge, tu je kada čuje, jer situacije imame raznovrsne. Bujrom, Efendija. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira ila jevmi din. Znači, odgovor na ovija pitanje, prvo bi se zahvalio Allahu Azza wa Jal što imame ovakve sestre što prašujet kako treba da postupet, kako treba da postupet vo Allahov din da bide čiste pred Allaha Azza wa Jal. Znači, kako treba jedan čovjek ili jedna žena kad će im preseli muž što treba da rabote i se obraćaje tija ljuđam što se bojete Allaha Azza wa Jal, znači, molim Allaha Azza wa Jal da ga nagradi i da i dade svakoj hajr. Molim Allaha Azza wa Jal da oprosti svakojemu mejitu. Molim Allaha azza wa jel da nagradi svakojego onoga što saka hajr i što saka da čuje istina. Znači, odgovor na ovija pitanje, žena koja znači ne je otpuštena, već i preseliv muž, znači kao što sam razbrav o neđino pitanje, ona saka da se ude, a neđine ovija neće da se ude. Znači, vo naš din, vo naša vjera, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da tija što ne se udate, da se udajet. Jer zneme da i umuhani, da zneme i svoj dan, da zneme i Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, Hatidža, prva njegova žena, bila udatena, a zatim Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, ga oženiv. I Boži poslanik sallallahu alihi wasallam vasijetiv ženem, pogotovo ja vasijetim deneska, vo ovija iskušenja, vo ovija fitnet, da žena se sačuva od svakova fitna što ga nailazi, ako ona može da se udade, onda i treba da se udade. Ne treba da sedi neudata, jer Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam ili Allah subhanahu wa ta'ala ne zabranuje da se udade. Znači, može da se udade i nema nikoj pravo da je zabrani. Jer veli Ebu Sufjan, što prenosi mitu Eba Dardaje, kul kale Rasulullah sallallahu al maratul ahir ezvajiha, walestu rid bi Ebi Dardud bedelen huwa al hadis sahih. Znači, Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam veli, ejuma imre tevofa anha zauđaha, fa tezauđ fehe ahir zauđihi. Znači, svakva žena što će i preseli veli neđin muž, onda ona kad će se udade, će mu bide žena nemu vođenen. Znači, vidi me od ovoga hadis da Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, znači im dozvoljavav ženem da se udava. Jedan ashab došov ke Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, se oženiv i go prašav, a si se oženiv so žena što ne bila udata ili udata bila, pa on mu rekov, o Boži poslaniće, sam oženiv žena što bila udata. Znači, drugi hadis koji ukazuje da Boži poslanik sallallahu alihi wasallam i ashabi, znači ženile žene tija što bile udate. Znači, tija se stvari koje nema nikoj pravo da zabrani, jer ima Abdurrahman ibn Suhejl ibn Ola tetezbade kama asalu bizalike kane yuhibbuha kathiran. Znači, ima Abdurrahman ibn Suhejl ibn Omer. Poziv od ista osoba, ali vi je nastavite taj, jer neće vidjeti za javnost. Samo da pratim vaš odgovor, pošto je još i dalje na ovaj pitanje koje je bilo. Znači, evo, odgovor vo muslimova zbirka od Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam. Lama abdad lehu emmuhani udren bi vujudi lajtam, hajru nisaj rekber li ibil nisaj kurejš, Hanna hu ala tifl wa ra'aha ala zauč fi dhalike jed. Znači, veli Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, najbolja žena je kurejšiska žena koja se udaje i take, znači ne sedi neudata. Znači, Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam i dava snaga da žene se udavaje i nema pravo nikoj da im zabrani. Hvala, assalamu alaikum. Da. Uvođena Efendija, golem zahvalnost i od naša slušateljka i od njezine roditelji koji se momentalno naveza zajedno sa nas. I samo dodatno pitanje i se izvinava ja što ni omete, a poštovni slušalci, nemoj da mislite da ni ometate, jer ova rabota i svakoj minut koji se družite sa nas smatra me da je hajir i nemoj da se ustručujete, slobodno se javite. Znači, golem selam za tebe, uvažena Efendija, i još jedno dodatno pitanje zaka je ovdje da praše, vo situacija za razvod braka koji je ne zakonski nego šerijatski i da li može da ostaje svoje prezime od roditelja? Znači, sada kada praša svoje prezime, da li može da go zadrži vo druga udaja, ako reko fala, znači da se ona udaje i da zadrži svoje prezime, i kako je razvenčavane šerijatsko koje se venčale, znači šerijatsko venčane, sada kada praša. Fala selam. Znači, kao što sam, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kao što sam razvrat, znači, i preseliv muš, onda kaj preseliv muš, onda neđino bračno stanje prestaje so preseljujene neđinog muža. Znači, toga je islamski, onda se prekida taja veza. Znači, prekinuta je veza, nema nikakve stvari što treba da gradi. Znači, treba prvo 4 mjeseca i 10 dana, znači, da sedi vo svoja kuća, znači, vo kuća kej preseli fovija muž, treba 4 mjeseca i 10 dana, a zatim žena, ako je trudna od toga muža, a preseli toga muž, onda treba da sedi vo taja kuća treba da sedi sve dok ne se rodi tija deta. Znači, tija je prvo i prvo. A za prezime, znači, po šerijatski je, ne treba nijena žena da zima tuđo prezime. Znači, šerijatski je, treba da ostane na svoje prezime. Nastavljame, družine, ovaj glas Bambus radio, jedno pitanje ni došlo, ali kada možeme da go razbereme, veli, koja je vaša vera, dva puti, mi se čini da prašuje samo nas, ili ne znam ako je pitanje za našeg gosta, neka go obnovet ili ponovet, pa će bide postajano, navikajte ili dajte format od pitanje. Alo. Dobro, hvala, selam alejkum. Ajde. Još jedna smo imali veza za selam i zahvalnica na adekvatan odgovor koji se sviđa i nezi i njihovim roditeljima. Golem selam za vaš uvaženi Fede i za nas u studio. Nastavno mi je da se družime. Vidite, zajedno su nas i uključite se slobodno u drugi dio emisija, postavite pitanja. Kroz vaše pitanja mnogo dođa me do saznane. Malo kratka pauza, ali sme što je Efendijina veza. pozivom je i nakon... Poštovani slušalci, vi koji bismo izbacili grešno, slobodno se uključite u naša emisija. Znači, alalite na drugačiji način bismo izbacili. Evo, ponovo poziv. Halo, selam aleikum, izvolite, radio Bamusna veza. Ajde, prijatno, kako ste? Evo, dobro, znači, direktno smo u javnost, tu nam gostuje naš uvaženi efendija iz Italije, meštenica Sela Restelice. Pozdrav, pozdrav svima. Ja meritorni konek iz oba za internet. Kako ste, jeste dobro? Aha, znači imamo direktora od firma Connect, jel tako? Tako, da, da, meritorni, da. Dobro, drago nam je, alhamdulillah, dobro je. Slabo se čuje još. Pa pokušajte nekako, ako hoćete da nas dobijete, jer sad je slobodno kontakt emisija, pitana, odgovori, što god da se družimo, možete preko internet i preko Facebook, bolje se čujemo nego preko telefona. Da, može. Ajde, važno onda da probamo na drugu slobodnu liniju. Evo, poštovani slušalci, ukratko nam se uključio uvaženi efendija, direktor od firma Connect, pa se nadam da će se poveže vo naša emisija preko druge slobodne linije. Uvaženi efendija, ja sam navezao s tebe. Assalamu alaikum, tu jesmo, inšallah, na radu što se javlja. Molim Allah za ođer da ga nagradi svi. Bitno je da sme sa tebe naveza, jer tu je naša cijela situacija. A pitanje još jedno da šujeme kako glasi. Znači, pitanje što je prvo ove što će ne prašak je Allaha azza wa jal, i ako bide tija ispravno tijelo, onda Allah subhanahu wa ta'ala će ne prašak za druge dijelo. Evo, pošto sam slušao se ste čuli pitanje, možete slobodno da odadete odgovor za ova naša prilika. A da ne bismo vreme sprovodile vake uzaludno, znam je da ovdje kad nije izbor, evo imam poziv, ja se sad malo da izmaknem od tema. Halo? Halo, selam aleikum, izvolite, radio Bamusna veza. Aleikum selam, kako ste, se dobro? E, sad si, jesi čujemo sada? Da, čuje se dobro, hvala. Znači, malo pre mi smo najavili da nam je uključen direktor od firma, koja? Connect ISP. E, Connect, kako ste? Kablovska internet zajedno će u ceo gora tamo radimo. Znači, dobro ste, jer tako? Narod nas zna. Ajde, dozvolite mi unapred da vam se zahvalimo, pošto smo i mi vaši klijenti, da se zahvalimo na dobra usluga, da se zahvalimo na dobra usluga koju imamo od vas. Šta biste za ovu priliku rekli nama, našim slušalcima, našem gostu i tako? Danas javio da imamo novu ponudu za ceo gora, isto Restelica, Radeša, Kruševo, Zlipotok, Globojca, svi kablovska gde imamo. Ako me razumete malo, pošto ne znam baš dobro srpski i bosanski. Da, odlično. Možda me razumete. Htio sam da vas javim da imamo novu ponudu. Svaki klijent što dobija internet, znači uzima internet od nas, se uključuje na internet, dobija kablovsku gratis, znači besplatno. Uradit ćemo ugovor, znači godinu dana bit će kablovska besplatno kod klijenta. Samo plaća internet od 10 eura. To je 50 megabita, imamo bežični modem, priključak je sve ono besplatno, znači ništa ne plaća, 80 eura za mjesečno. Kablovskom je gratis. Ponuda važi od 15. februara, sad počinjemo, ovih 3-4 dana, znači, i bit će do 1. jun. Znači od 15. februara, je tako? Da, od 15. februara počinjemo, znači ova ponuda, do 1. jun. Ko se uključuje u ovi 2-3 mjeseca, znači dobija to godinu dana gratis kablovsku. Uzeli smo novi paket od Pink paket, pustit ćemo ovaj Meka TV i ovaj, kako beže, verski kanal, samo da pamtim. Dobro. Meka, to za Meka znamo, znači, i Novi Pazar, znači od Novi Pazara kanal, to je, mislim, verski kanal, naš muslimanski kanal, i to će da pustimo ovih dana, već smo u kontakt sa njima. Pink smo uzeli, znači to preko, za nedelju dana bit će sve, znači imamo 55 kanala, Gospodine, momentalno, gospodine direktore, kažete. Ja bih htio nešto da vas pitam, a se čujemo, da, dobro se čujemo, tako? Da, se čujemo. A samo da proverim, da nam je uvaženi Efendija, pošto je iz dijaspore na vezi, budi i ti na veza. Halo, selam alaikum, Efendija. Wa alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Odlično, i vi ste tu. Ajde da čujemo nešto od vas za ovog direktora koji se javio i koji je nama dao dobre usluge od samog početka njegove firme priključio Radio Bambus, da se dobro mi družimo i uvijek šaljemo dobre signali širom sveta, naročito u verskim emisijama. Šta bi on čuo od vas, pa onda da se vratimo nemo malo. Pa evo, alhamdulillah, molit će Allaha azza wa jal da nagradi svakog onoga, znaš, ono koje je uzrok da naše emisije se sprovode kao što treba, i molim Allaha azza wa jal da ovakve emisije budu stalno, a ne da se šire ove druge emisije kao što je rekao, ili televizije, jer molim Allaha azza wa jal da ima više islamskih televizora nego što ima onih drugih, jer to je za nas, a i širi se sa islamskim kanalima kao što je na ovoj radio talasima što se čujemo na ovoj stanici, znači širi se ovaj islamski glas, moleći Allaha azza wa džel što više islamske televizije da se uključuju, i molim Allaha azza wa džel da se okoristimo, jer ovo naslađivanje na dunjaluka sa ovim gubljenje vremena, da kažem, znaš, ono, sa ove druge emisije je, jer kao što smo pričali o ovoj našoj temi, znači da ćemo biti pitani kod Allaha azza wa džel za svako dijelo koje se mi približavamo Allahu azza wa džel, pa onda molim Allaha azza wa džel što više da ima islamskih kanala, i molim Allaha azza wa džel da rade na davu, na širene vjere islama. Molim Allaha azza wa džel da nagradi svakog onoga koji je uzrok da se šire islamski kanali. Uvaženi Efendija, pa znamo da je jedno od onih da je uzrok ovaj direktor koji je sad momentalno sa nama zajedno, i nakon isključivane naše dobre emisije adekvatne koji je ponudio odjednom štamo što je stigla njihova kablovska televizija preko Kaval, i odjednom je ponudio da bismo danas bili mi svi zajedno povezani i ovdje širom sveta. Vraćamo se direktoru. Direktore, jesmo na veza? Da, veza smo. Pre neki dan dosta klijenti su zvali kod nas direktno Radio Bambus da pitaju šta je prekid, dešavao se neki prekid, neke kratke pauze, ovo ono. Mi smo u nekom smislu obavestili sve vaše klijente svako toliko. Koje su bili uzroci i problemi koje ste imali na terenu? To sam javio i ranije preko naše stranice, internet stranice u Facebook. Imali smo prekid iste, mislim, kablovske i internet zajedno. To je bio neko je pokidao, sad ne znamo ni mi, pokidao kabal namjerno. To je bilo gore tamo preko Globočice. Pa to dok smo našli, to bio, mislim, i snijeg, i bio unutar šume, unutar kabal. Tu smo našli, pustili smo, ali to je bilo namjerno. Mi smo javili policiji, javili smo i u prizadnjstvo i u Dragaš. Oni su došli, bili su, i sad sve je u redu, ali čekamo da nađemo ko to radi. Vidimo da neko namjerno to radi, hoće da pravi problema, mislim, za ceo gora, ali mislim da to više neće da se desi. Mi se trudimo, mi radimo 24 sata na dan, znači bilo kada ima prekid, mi to završavamo, mislim, i kakvog problema. I kako se osjećate pored sve ove stvari koje ste nabrojili, znači kako se osjećate za budućnost? To se dešava i kod nas kao medijska kuća, i od raznih institucija imamo napade, pritiske, problemi, ovo ono, ali mi se ne predajemo, evo, radimo i dan danas. Da, mi se ne predamo, znači hvala od Allah, mi se ne predamo, dok mi smo zdravi, mislim, i dao nam, mislim, zdrav, i radimo bez problema, ali kad ima ovakvi ljudi što namjerno rade neki problem, mislim, prekid kablova ili isto nešto slično tako, sa njima ništa nemam šta da im kažem, osim da ih pozdravimo odavde, da im kažemo da ovo nije fer, jer ljudi tamo, narod ostaje bez TV, bez internet, nekad nema i struja u ova zima, ljudi traže da gledaju verske kanale, pa da imaju internet, da pričaju sa porodice, i sad možda oni to ne razumeju, ali vjerujem da to neće da se desi više od njih, možda i oni su već se upametili. Sada ovako, malo ste me podsjetili da uputim jedno pitanje, budite i vi na vezi pa da se na kraju poselamimo, da uputim jedno pitanje našemu efendiji Idrizu Idrizoviću, koji ste vi reči izgovorili, uvaženi efendija. Pozdravljam i efendija, hvala, i pozdravite od nas. On vas čuje. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uvaženi efendi, ja bih iskoristio jedno pitanje da uzmem od našeg slušalca koji se priključio direktora ove firme, što kaže da se nešto namjerno radi da bi se prekidalo, da bi se stvarali oni problemi, da bi narod ostao bez veza, da se ne čuje sa porodicama, sa svima, kako je danas internet, nema dijaspora kad je internet dobro funkcija, znači svi smo okupljeni, svi smo tu. Šta možete da kažete i šta bismo mogli od vas da čujemo vezano za ovo pitanje, što neko nekome namjerno radi, a nema nikakvih opravdanih stvari ili dela? Pa evo, ja uvijek znači iskorištavam da se vratim Kur'anu i sunnetu Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nam govori u uzvišenom, u Allahovoj knjizi, pa kaže: men amile hasanatin falahu bimisliha. Ko će uraditi jedno dobro djelo, Allah subhanahu wa ta'ala će mu povećati to dobro djelo. Ako uradi lošo djelo, Allah subhanahu wa ta'ala kaže ne mu se vraća to djelo. Kaže Muhammed sallallahu alaihi wa sallam: men amila alaiha amel. Znači, ko će uraditi jedno dobro djelo, Allah subhanahu wa ta'ala mu upišuje to dobro djelo i ga nagrađuje desetostruko. Ako će uraditi ružno djelo, Allah subhanahu wa ta'ala će mu suditi po tom ružnom djelu. Znači, kad se radi o nekim stvarima, o kojim stvarima koji se misle o hajru, da se prenosi ovaj din, Allahova vjera, i neko radi namjerno da prekine tu vezu, onda i Allah prekida njegovu vezu. Jer kao što smo čitali istoriju Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, znači to je isto u današnjici. Znači, Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam je došao u Mekki da prenese ovaj din, pa Kurejšije su pokušavali na svaki način da prekinu ovaj din. Znači, da napadnu Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da napadaju ashabe rizvanullahi alaihim, pa i tako i u današnjici, znači oni što napadaju ove kuće, što napadaju kuće koje prenose Allahov din, isto je tako kao što je bilo za vrijeme Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa vidimo kako su završili i njihov završetak. A kaže Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam: onaj koji upućuje na dobro, on ima isto takvog hajra koji taj čovjek što ga radi do kijametskome danu. Pa kod Allaha azza wa džel idu samo djela, kao što smo rekli, i kod Allaha azza wa džel idu ova djela koji čovjek radi dobra djela. Molim Allaha azza wa džel da nam da radimo što više dobra djela, da bismo se približili Allahu azza wa džel. Evo, poštovani slušaci, u ovoj trenuci smo čuli i odgovor od našeg gosta za neko je pitanje koje smo postavili, izvukli reči od direktora ova firma. Direktor, jesme na veza? Da, uvedam. Koristimo prilike da vas poselamimo, da vam poželimo što više uspjeh, da budete čvrsti i hrabri na putu koji ste krenuli, da uzmete malo stav naše radio stanice koja pretrpela mnogo negativne stvari, ali i dalje na svojim nogama. Isto mi smo imali dosta problemi. Hvala Allahu što nam omogućio u zadnje vrijeme da imamo jednog razumnog ton majstora, koji je malo smešno za vas uvaženi direktore, koji je za vrijeme prekid naše emisije spremio, i rekli smo tamo javno i preko interneta i ovako, dobili smo struja u mala kofica, a mreža u torbica. I ipak je radio funkcionisao i poslije toga. Hvala vam puno što ste se javili, da vas Allah nagradi i učvrsti na pravi put. Hvala i vama, Allah da vas nagradi. I veliki pozdrav i selam za sve vaše klijente koji koriste vašu internet i mrežu i vama, hvala, i efendiju, hvala da vas nagradi, hvala. Hvala, selam alejkum ve rahmetullahi ve berekatu. A nakon pozdravi selam sa našeg direktora koji se javi, znači direktor od firma Connect na Starome Družene, su uvaženog efendija Idriza Idrizovića. Poštovani slušalci, dobro ste došli u emisiju drugi deo islamske teme. Ajde čujeme nekogo koji čeperaša svega, koji će ne se javi, koji bi malo nestrpljiv dok bile mreže zauzete, i da postavi pitanje našemu uvaženemu efendiji koji je svaki sekund spreman da se potrudi da dade odgovor. A umeđu vremeno mi je ne dozvoljava me ni jedan sekund da ni projde, a da ne se družime su Idrizovića. Pitanje koje je pristignalo će go čuje naš uvaženi efendija. Efendija, sad kada je naš slušalac da praša, kada veli za venčane šerijatsko, malo pre što ste spomnali, kad prašala naša slušateljka sad kada reče, za venčane šerijatsko, kakav je propis i koje osobe može da izvrše venčane i na koji način kad se naše deca veruje? Znači, kad se jasno to tebe sve. Jasno mi je pitanje i mi je sme, mislim da smo zborili od ova je tema dosta puta i smo imali posebne ove predavanja. Efendija, imame taze slušalci. Pa inšala, evo, zatim da imame taze slušalci, onda će posjeti me kako treba. Znači, venčanje... Zatim ti velim, ako ti je teško ili ako se umori, ja malo da vratim memorija i odmah će možda odgovorim na ovaj način. Ne, inšala, ne, meni je umor i će odgovorim inšala na pitanje, jer svako je slušao što praša, onda čeka da mu se odgovori adekvaten odgovor da dobije. Znači, prvo, žena ili mladić ili mlada treba da bide musliman za šerijatsko venčanje. Što podrazumevam musliman? Znači, da obavlja je namaz, da svjedoče da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alihi wasallam Boži rob i Boži poslanik, da obavlja namaz, da delje zekat, da postet. Znači, tija se uslovi znači, muslimana. Znači, da bidet muslimani kao što trebe, da bidet muslimani. Jer kao što zneme da sam šehadet ni znači la ma'bude bil haqi illa Allah, ne se veruje iskreno osim Allaha azza wa jal. A čovjek kao vjeruje iskreno Allaha azza wa jal, onda treba da bude pokoren njemu i nikomu drugomu. Jer veli Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, sam stvorio džine i ljudi osim da bi me obožavali. Znači, uslov je da bude prvo i prvo musliman i oni sami. A zatim da ima dva svjedoca koje oni će biti isto muslimani. Znači, koje će biti muslimani. I da toga ove kad će se ženi, znači prvo i prvo je uslov je so riječ. Znači za vočtuke ti som, kašo je vohanefijski mezeb, ivo malikijski mezeb, vele trebe da bide ženitba na arapski jezik, a zatim na svoj lokalni jezik. Znači ke hanefijski fik, jer većina mi jesme vo područje ke se vraća me na hanefijska škola. Hanefijska škola veli treba da bide prvo na arapski, a zatim ke ni ne je validen ako bide na drugi jezik. Dobro, ja nema problem, ima različitost između učenjaka, ali uslov je da rečeš za voć tuke, znači ti sam oženif ili ti sam dav čerka u ime Allaha azza wa jel, na Allahov sunet i sunet Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, i da se spomne mehar, koliko će bide. Mehar je venčani dar koliko će bide, znači tija se uslovi. I treba da bide velija, što znači velija, ili bavajko, ili mati, ili brat, ili nekoj drug, tija se uslovi koje treba da se upotpunet za ženitba. Koje treba da se upotpune za ženitba. Ipak, naš slušac može da proveriti sve naše emisije na naša stranica, koga god sake i koje emisije, datumski se tamo obeležene kroz sve naše emisije, može da najdete dosta adekvatne odgovori na postavljene pitanja od sve naše slušalci koje postavljane. Uvaženi efendija, pitanje za vas glasi, a slušalci se nadam da užive na bambu stalasi. Da li veli slušac, da li treba čovjek da naplati za osoba koja će nauči Kur'an, znači čovjek da ga nauči Kur'an, bez obzira da li se radilo od muško ili žensko, da li za toga Kur'an koji će ga nauči treba da naplati ili ne, kakav je šerijatski stav? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Znači, ima učenjaci selefi koje se razišle po tija pitanje. Znači, jene vele, znaš, Kur'an kad se podučava, znači, ne treba ove da se naplaću. Ali ima druge učenjaci koje vele, toga čovjek odvoji svoje vreme, odvoji foja sve, pa može da zima pare za kad podučava druge Kur'anu. Jer mi je davame naše deca da učet svekakve baloj, svekakve muzike, da učet svekakve kursoji, da učet sve i to skupog je plaćame, a kad će ni se zatraži ove za Kur'an, onda toga ove malo se suzdržavame. Znači, dozvoljeno je i da žena ili efendija ove što ga uči, znači i da može da mu se plati, da traži nadoknada za tija odvojeno vreme. Allahu ane. Niko saznao nije, grubi oprosta krije, la ilaha illallah, grubi. Assalamu alaikum, izvolite, radio Bamos na veza. Assalamu alaikum, wa rahmatullah. Pod glas, najverovatno je i uz nas. Sijet ovde. Radio Bamos ovde. Kako si, Bamos? Tili si? Dobro sam. Da, jesam. Znači, ako radi me sa leve strane, ja dobro, ako se dobro sjećaš, jedna fotografija kad ima me, ja i ti, toga pored tebe, i što sam napišao tu je da ne bi sam ga rečao ti ja stihuji, znači ti si tamo, ja sam ovde, Idris je tu je, a svakoj radio vam uzgočuje. Kaži se ko? Maša ovdje. Kako ste, dobro? Dobro, alhamdulillah, evo malo zagrijana atmosfera, emisija, družene i nesumljivo, znači da može da bide još puvalo. Pa dobro, inšallah, evo, poselamujem tebe, šejh Idriza i sve slušalci, tako da. Hvala na selam. Sve slušale malo džematski ders, mašallah, da go nagradi tebe i svi što bili uzbog da se opustim ja. Amin, inšallah. Wa alaikum selam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. I molim Allaha azza wa jalla vas da ve nagradi. I mi je isto, smo slušali isto predavanje na džuma, moleći Allaha azza wa jalla da ve učvrsti i da vi dade svaki hejr i da ve sačuva od svakog fitneta, moleći Allaha azza wa jalla da vi podari firdaus al-ala, inša Allah, kašo ne sakupiv ovog radio, da ne sakupi inša Allah vo družina Muhammada sallallahu alihi wa sallam vo firdaus al-ala. Ipak naša ekipa kada je širom sveta i tu je kad prenos od održana hudba i kada je veli uvaljen naš gost, sme preslušali mnogo fino i evo što me raduje najpoče da na jedan način kada je bile prisutne džematlije tamo i resteličani i drugi koji je snimali tu je i oni slušali i mi jesme slušali i ovde koji je slušali kroz selo, ti je jedan golem plus. A s obzirom da, dobro, tija što je pokasno, nego ovdje džuma naša, znači, vo vreme, sakam da rečem, koga se održava ovdje džuma, pokasno je ke vas, tako da smo imali raspored i da preslušame i onako malo prot druga emocija i nervoza smo slušali vas, ali kad smo priključili naš radio i naš dopisnik otudo kao uključiv ka pripremiv, malo sme se kao svežile, znači uvaženi sjat efendija, vam se obraćam, vi ste bile za vreme džuma jedna jaka terapija nam, direktno rečem nam, znači našoj medijskoj kući koja bila od svaka strana su nekoje reči napanata i granatirana. Što možeš da ni kažeš svega ti nešto u ova prilika, u ova emisija, malo da ti iskoristim, ne samo da ne poselam iša. Što sakaš zavisi? Ja što sakam, ne možeš da dobijem. Hajde. Znači, drugi dio je ke nas i ke malo da morim je malo Idriza, da nešto da se podružime, može vezano za od Kuran nešto, može nešto od Hadisi, može nešto vaše poučne divne pričice, tako da ga nazujem, kada znajete naš slušac i same mi je da ti je stvarno mnogo dobro prijatno za slušanje. Pa ne sam imao tako nešto posebno, ni da poleme nešto u arhiva. Tri ruke. Što se tiče ders, što se tiče alhamdulillah, dobro sme preslušali, tako da malo i onako drugi dio je zaopuštane slobodno. Hajrin. Da, tu sme malo a se čujemo? Se čujemo, ja malo se obratim vamo jednom slušalcu, kada je 5-6 poruke prativ i posilamo je veli da dobro poznava Idriza Idrizovića, mnogo finog, posilamo je sve naš slušalci, nas ovdje u studiju, ima neko je najvjerovatno pitanje, se nadam je da će ni se priključiti, ili će go prati vo posebna porukica, jer previše iznapiša zahvalnice za naše emisije, za naš radio, za meštani sela Restelice, ima dosta prijatelji, pa malo smo se obratili ke nego, a ako postoji pitanje vo druga poruka, će go uvažime odma so nego pitanje da se preporuči vam. Tamo, dobro. Pa ja bi kažem jedna malo poučna jedna priča koja malo je kroz možda zamišljena, nije baš da se desi u nešto istinito, ali ga prenosit kao poučno. Naime, se radi veli da se sobrale svetske žabe da se takmiče na jedno mesto i odredili da na nekoj najvisoka zgrada se pene sve redom koja će osvoji, koja će stigne do vrha. Se uključile mnogo žabe vo taja utrka, će sobrali ljudi ga gledaju i ostale žabe što ne bili utrka. Počeo da se kačet, međutim, posle nekoliko metra počeo da panujete. Če se pokače malo, če pane. A jedna ga gleda, koja su ispanale, i druge vika, nemoj, ne se kači više, rizično je za nagore. Stvarno rizikuješ da paneš kao i druge. Međutim, ona nastavlja i došla do određene koje neka visina i panala dolo mrtva. Ali je na žaba ne primetno, ide za nagore, ide, oni vikaju, nemoj opasnosti, ti preti. Već sve ispanali, ova žive ostanali, jedna od tija umrela, nemoj ne sekaći više. Ova je nege, kakva negeću, ide za nagore. I uspela da se skači do vrh zgrade. Pa su ja svi začudili, i žabe, i ljudi, šu je tija što ga učinilo da uspe da se skači i da ne pane. I velet, a će ni kažeš koje se tvoje tajne koje te učine da budeš uspešna, se skačiš do vrha da pobediš. Ona ne reaguje. Oni vika, ne čuješ be ti. Međutim, shvatili da taja žaba bila glonema. I od toga sve pouka jeste, ako sakaš da uspeš vo život, će zatvoriš nekoga je novo i je novo ko da ne čuješ i da ne vidiš. Jer ukoliko ova žaba bi čula, kaj vikale da se vrati, bi se vratila i bi odustanala od tija. Zato je čovjek u život, da bi uspev, mora da zatvori jedno oko i jedno uvo i samo napred. Allah, da te nagradi. Hvala, hvala, uvijek, Fendi. Svjatođi i hvala slušalac koji se i na naše reči, kao što smo rekli, malo podloga poruka ponovo javi i kada veli neće da postaje pitane, nego samo da poželi golem hajr i uspeh i poselami naše gosti momentalno koje se i direktno naveza. Hvala, koristim prilike ja da te poselamim i drago mi je što usputi pratiš naš radio. Ja bih od jednog našeg slušalca jedno pitanje došlo, bez obzira sve ako ću ga odgovoriti, nebitno je, ne imenujem naše gosti, svega se dvajca tu je, jer tu je kad se oni ide u jedan pravac i kad što naš uvaženi Idris Efendija rekao ovo prošla emisija ili sjad, ne znam sve ko je rekao, će kaže i on sam, ali najverojatno sjad, jer na autoput da bi stignao pobrgo u studio Radio Bambus, on malo ovo pobrza Tatra Kaošov. Znači, pitanje je da li možeme da sazname što znači reč, jedinstvo, sloga i na koji način nešto znači vezano po odgovor svakam je da čeme od poslanikove hadisi ili što će reći vaše gosti. Alo, smo tu? Tu jesme. Ajde, budem, idu. Koji sakate da kažete, ja neko je slovo, možda sam glitnak, malo ne zamerajte, nebitno je slovo je sitno, možda se glita, ali naš talas, poštovani uvaženi gosti, sve kada skita, kad bi se vam rekao da je ova jedno pitance od našeg meštanina koji je daleko, daleko od dijaspora, od svoje selo, ali eto, i mi smo tamo smo ošli, lesno smo prošli preko granice i do nego smo pristignali, selam za tebe, inšala da mi se vratiš zdravo i živo otudo, pa da vide me zajedno ovdje u selo ili u studio. Ajde, naše efendije, da čuje me nešto za ove pitane. Evo, inšala, imame tu ove šeha Sada, pa može neko reći, inšala, i on ove da ni reče, pa bujrom, inšala, šeha Sad. Ajde, prepuštam ja tebe, ti si na veza danes. Ne nego da kada su odgovor ona koji poželi i poznava našeg Idriza Efendija i vas veli i prati poruka, ajde da ga ispoštujem, on je nas slušao od Gorne Ljubine, a ime mu je Mirsad, koji sakav i poželi i hajrvo naše družine. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Znači, jedinstvo, prašav golemo pitanje. Znači, pitanje koje može da se držati za ovje pitanje dersoji i dersoji, znači koje može inša Allah da se pišuje knjige i knjige, jedinstvo ummeta ili da zboriš kako treba ovaj ummet da se ujedini ili tija stvari on što prašav, a evo inša Allah nekoliko ajeta kje Allah subhanahu wa ta'ala naziva ovaj ummet inna ummatukum ummatum wahida, zaista ovaj ummet jedan ummet, wa ana rabbukum, veli a ja sam vaš gospodar, fa'budu, i nemu se klanjajte. Znači Allah subhanahu wa ta'ala ne ukazuje ovog ajet da mi jesme jedan ummet koji se drži Allahovog zakona, ummet koji se drži Allahove knjige, ummet koji se drži Kur'ana i sunneta Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ovo drugi ajet u suratu l'An'am ni veli Allah subhanahu wa ta'ala inna hadi sirati mustaqim, veli ovo je put pravi, fattabi'uhu wa la tattabi'u subula, i slijedite ovaj put i nemojte slijediti druge puteve, fatafarraqa bikum an sabili, i zatim će se odvojite od toga pravi put. Allah subhanahu wa ta'ala wa Ali Imran, wa sura Imran, wa Imranova porodica wa 103. ajet ni kaže wa atesimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraku, držite se Allahovo kužeta i nikako se ne odvajajte. Znači Allah subhanahu wa ta'ala ni veli da se držime Allahovo kužeta, a Allahovo uže je tija ke veli wa suratu l'anfal ati'u Allah wa ati'u rasul wala tatanaza'u, pokorujte se Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i nikako se ne razdvajajte. I veli Allah subhanahu wa ta'ala u druge ajeti, znači ima ajeti dosta koje treba ove da se spomnet, ali ja inshallah sam spomna tija ajeti ke Allah subhanahu wa ta'ala se obraća nam i Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam jedna prilika nacrtav nekoliko crte, a zatim jedna srednja crta, a zatim posle tija crte nacrtav i druge crte, pa rekao ovoga moj pravi put, a na svakoj toga put ima druge pučiće ove koje može da se razvojime i na toga put ima svakoj ove šeitan koji poziva na toga put, pa nemojte da se odazivete tom putu. A Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka što znajeme, znači ka napravile hijra, znači Muhammed sallallahu alaihi wasallam ujedini muhađiri i jensarije i tako da ne zborime inša Allah, ima hadisi i hadisi kje veli Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kje ni naređuje da mi je se držime Allahovoj knjigi, da mi je se držime da videme ka jedno tijelo, znači tijelo koje se drži Allahovog dina, znači ako zaboli jedan deo ovog tijela, znači treba svi da ne boli kao deneska polej, krvari tijelo Islama, pa treba svi da se suosjećame su tija stvari. Znači ima i hadisi dosta, molim Allaha azza wa džel, da ovija bide dovoljno inša Allah za našeg slušalca. Molim Allaha azza wa džel da go nagradi i da dade svaki hajr. Na pravo mjesto, frekvencija je bez konkurencija, ona nosi broj poznata, ako imate 100 eura u džep, uvek izvadite i će me potekne naša frekvencija, ona je 1.00, nigdje više, samo tu je, dobro se čuje i lakše se diše. Ja jedna da vi iskažem, a može, obadvaj sam i našim slušalcam, znači ne verski, nego kad što rečujem je površne pričice, Kaveliš Idris Efendija. Bojrom. Pa dobro, cijat ti? Se slažem. Znači se slažeš. A pa dobro, ovi zima ovom, lijep da čuvam u ruke, ja gladim da sedim, pa makar nekoja truva bi kasna, pa. Poštovani slušalci, nekoga vladalo, a posebno naše meštana sela Restelice, nekoga vladalo golema sloga u naše selo, kada je Resteličani se služuvali, čak i vomamene se podržavale. Evo na priči sad će vi iskažem, došao neko Resteličanin od Kurbet, ja i će spomnem komšinsko selo Kruševo, deka se znam jesu njim logo i vidim nekoliko slušalci tu je. I go prašali krušijani na put, tu je kao ožela nas i stignav, kane, ka ima šajma novo tamo na Gurbet, kebiv. Nema nišću, ali sam gledav koni letašja. I ljudi go polale, va ne je dobar, ne je pri sebe, koni kad će vide da lete. Ispile kave se, posiljam ime se vrati, on došao krenav na kiselo. Kroz nekoliko sata drug nekoj najšov, isto i on svrativ tu je. I su iste ljudi, ožadan, ožbodlo, kasi pominav, kaj je tamo, što je, sve je zdravo, dobro, ok, imala robotica, što su zele kave da pijet, popile kave, i ja go prašali u ove, što ima tamo novo, nema tako ništo, a bi jedan Resteličanin što zaminav pred vas, pred tebe, ni rekov, koni da vidov da lete, i ja mu veli, ne znam veli, za koni ne sam vidov da lete, ali samarika panuale, ja sam ga vidov. Znači ti je bila nekoga sloga i vo mamene se podržavale, a svega vo istina ne se podržavaje. I uvaženi Fedija, za obadva se jedno pitanje, da li čovjek treba da se izvinava nešto ako rekao istina? Budem šak sad. Da se izvinava? Znači, da li treba čovjek da se izvinava ako progori istina? Pošto smo svega vo našoj emisiji islamske teme, ova je odgovori se adekvatne koji vutro treba čovjek da ga sledi. Pa ako uvredim nekoga, treba se izviniti. Primjer radi, istina je da neko i fizički izgled da ima takov i takov i ako uvredim, on će reći istina ti je. Međutim, ako on se osjeti lošo, treba mu se izvina, mu zatraži halal. Ali istina koja treba da se kaže po pitanju islama, znači što Allah Dželešanu traži, poslanik sa svem što rekao, tu je kad znači mora da se kaže, pa makar i neko se našao uvreden. A što se tiče privatnog života nekoga, možda imam mnogo mi je primjer istine, što nema potreba mu se kaže ako prouzrokuje nekoje negativnosti kje takvog čovjeka ili uvredi, tako da onda od toga slučaj istine ti je što mu rečuješ, ali treba se izbjegnuti. ali sama reč, efendija, sama reč istina, realnost. Da ja te svačam, mislim, ja kao voditelj emisije, dobro te svačam, a šta se kroz da rečeš, i makar bila istina koja je gorka nekomu, onda šta treba, puši, neka i dalje bide i da se nastavi. Znači, samo pitanje bilo ovdje... Ja ti vjerujem, ako se tiče, znači, istina se dostave, lava vera, što je istina, i neko je se našao od tija, ili nekogo podučavaš, neko je biv tako, istina mu kažeš, se uvredi, u smislu, go pogodila istina, znači tu nema krijene. Međutim, opet velim, ako nema potrebe mu kažući u pruzroku je vređane ili omalovažavane nekog, ali istina je taki, a ti mu rečuješ, onda od toga slučaja ne treba mu se reći. A konkretno zbori me ovdje kad smo u emisiji islamske teme, znači vezano za vera, što pruzrokuje ti ja. Evo svega, kad bi sam prebacio lopta svega Idrizu, sada da je nešto slatkiše da se pravi, pa nekoj turi baklava malo više oraja, nekoj ne, onda bi prihvatio. Ali ja te čujem mišljenje kakve od uvaženog kefendija Idrizovića svega i da zna malo pod rukom da kaže, neće vas, ajde, bujrum kefendija Idriz. Pa odgovori foja šeh sad i bi bilo dovoljno tija. Inšallah, molim Allah za ođel da ga učvrsti i da mu dade svaki he. Evo, poštovani slušalci, da koliko znam, možete sami da se uverite, sam znav da neće dobijem odgovor, a zatim ja sam rekao, ako bi se radilo od nekoja baklava, onda bi dotori fon, nego od vera se radi i zbog toga postavljam pitanja i tražim adekvatne odgovori vezano za ovja družine. Možeme svega da nastavime nešto, da čujete još nešto naše slušalci, bez obzira da li će izaberete vi nešto, neka poučna pričica seko ili naš uvaženi Idris Efendija nešto od Omera, kada je često u našoj emisiji, ako se dobro sećam, mnogo naše situacije ovdješne se vrzuje sa njegovo izlagane, sa njegovo predavane, sa njegovo družene koga smo spominali, Omera radijallahu anhu. Pa nešto ne kažete o te, ako pristigne još neko je pitanje, će prekineti naše družine, pa će uvažene naši slušalci. Evo inšallah bi kaže foja jedna, jedan hadis Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, jer uvek kao odabira me ove neke teme, onda odabira me kao i ja i šeh Saad, znači mi jesme isto tija ljudi kad ideš ke doktora, ako ne mu objasniš što te boli, kad te boli, i ako mu rečeš daj mi, prepišaj mi recept, onda će ti reći pa kakov recept ove da ti prepišam kad ti ove ne mi si rekao ni što te boli, ni kad te boli. Znači isto i mi je take, kad će mi, vidi me, što je bolno po naš umet, po naše stanje, kakvo je, što je, onda pokušavame so naše predavanja da leči me tija. Jer isto je imam ili šeh ili efendija, znači isto je kao i doktor, mora da leči stanje ummeta. Kaže i Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, lečiv i odgajav tija najbolji ummet. Evo inšallah će vi spomnem jedan hadis Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam. Jedan čovjek putovao po Sahara, a zatim kad putovao po Sahara i videv jedan oblak nad njegova glava i čuf nekoj glas. Zamislite da vo pustinja sam si i čuješ nekoj glas od negde koji vika idi vo togo i togo vrt i pušči tamo i tamo voda. Znači da vrne, da mone se po ime togo i togo go čuveka. I svega togo se uplašiv, ali kad se uplašiv, onda počnav da sledi togo oblak, da ide po nego, keće ide togo oblak. A zatim velika se približiv pri nekoje selce, počnav oblak togo da pušča voda, znači da vrne. Kad počnav da pušča voda togo oblak, kašo se brala voda, onda počnala voda da teče sve do jedna niva durne došla. Kad došla ke taja niva, onda se razišla svekede i га потопила таа нива со вода. Па сега тогава човек, кад дошов ке него, викнав, о, човеку тогава и тогава, да речем, о, сеат, байрактари, ти и ти. Му реков, от ке знаш ти моје име? Му реков, валлахи биллахи, му реков, да ми кажеш дело шо го радиш, шо го радиш ти дело, шо сум чув во сахра, ка сум бив, сум чув глас од Аллаха, Азза ва Джал, твое име го спомине и наредјуе облаку да дојде до твоа нива и да натопи, да натопи твоа нива. Па му вели, да не сум чув овие речи, онда никога не би ти реков, али пошто сум чув, моје име, ти не ме знаш ни кој сум, ни шо сум, онда сум чув моје име и искрен си во тие шо прашуеш, онда ќе ти одговорим. Валлахи му вели, ја од кај ќе засијем нешто, поделујем тогуа плод на три тречине. Прва тречина, вели, га давам као садака. Друга тречина га продавам, а треća тречина, вели, оставам за мене моја породица и да би засив за другата година. Па затија, вели, и Аллах субханаху ва тааля во оваа сушна година пратив и примив дове од фукаре. Молим Аллаха азза ва джал да ни биде овја поука и порука свим нам како треба човек да се понаша. Јер кој е од нас кој ќе земе една буста пага, што е на италијански, значи еден месец ќе ради и ќе подели три тречине своја, свој доходак што го има и затим една тречина ќе га даде фукарем, друга тречина ќе ге обрадуе тие ствари, а затим треќа тречина ќе нахрани своје. Молим Аллаха Азза ва Джал да ни даде да следиме Мухаммеда салаллаху алейхи ва селем и Божјот посланик и Ебу Бекра и Омера, јер они ни се узор кој уделивале на Аллаховом путу. Efendi, rečeno za tebe naš slušalci preko radiošne sluše da se ponovi nagradno pitanje. Pa evo nagradno pitanje, znači koja je prva stvar koja će ne praša Allah subhanahu wa ta'ala i ako ni vide ispravna ta je stvar, onda će ni videti ispravni i druge dijela i Allah subhanahu wa ta'ala će ne praša i za druge dijela. Evo ti je pitanje, ideme da pristignalo još jedno pitanje za vas, uvažene naše gosti. Znači, pitanje je vezano za prethodno pitanje od istog slušalca i golem selam za sve naš slušalci, posebno u selamu je meštani sela Restalice, gdje god slušaje Vlas Bambus Radio. Pitanje je postavljeno na ovog način. Zbog dunjalučke interesi, ako podržava neistina koja ga primećuje svakog trenutka, kako je tu je šerijasko gledane? Šeh Saad. Ajde, budu. Si odgovoriv ti onda ovo ja upotpuni. Saka od tebe, Bambe, da čuje. Drugi deo. Ne, inšallah, upotpuni ovo ja ti si počna, pa upotpuni, inšallah. Nebitno je, može i jedan, može i drug, da naš talas raširi okrug slušalca kada čuje odgovor od bilo kogo, s obzirom da se upoznate, kujeni se gosti i dobro ve znajete. Ajde, Burim, kaži ti. Burim, inša Allah. Allah te nagradi, inša Allah, i ti da svaki hajde. Što mislite, ajde jedno pitanje, alalite, uvažene naše efendije, što mislite umeđu vremeno svega, kad što prebacujete jedan drugom, ti vikaš nemo Burim, on vika nemo Burim, a da bide bu vestarka ili zelenka tu je, da li biste vikali jedan drugom Burim ili klapete i mu kojeđem? Allahi, molim Allah. Vorijali mi je, saudijski radi me, nema je takve boje. Molim Allaha Azza wa Jal ka šo vikame da sledime Kur'an i Sunet Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa inša Allah i votija, jer Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam molim Allaha Azza wa Jal da ne mu dade dunja lukovja vo srce već vo ruka, molim Allaha Azza wa Jal da ni odstrani srce od dunja luki, da ni očisti srca od dunja melučke poklepe, jer znamo da Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem odabrao da preseli kao fukara, kao fukara, i traži od Allaha azza wa jal da go proživi, da go proživi so siromasi. So siromasi, molim Allaha azza wa jal da ne učini od tih. Inšallah, da budeme takve, jer samo ako, ako smatrame da mojeme da ideme do vrh, mora poslije za nadlu, kao što je svim jasno. A da čujeme odgovor, jer na nebi naš slušalac, imame raznovrsne slušalci, neko misli da ne go uvažavame, neko misli da izbjegavame od pitana, ali ne poštovani slušalci, nego među vremenom malo eto, kroz naša šala ili upad voditeljski, možeme da dojdeme do nešto drugačije da čujeme. Burum efendije, da čujeme odgovor. Ajde, bismillah, idis. Jela šeksa. Bismillah. Deneska slušam ja. Hajde, inša Allah. Znači, pitanja ako sam go, jer ja sam gledao vama odgovori što dalje na naše pitanje, ako sakaš da go ponoviš. Prešućivan istine radi dunjalučki neko interesi. Mislim da bilo tako. Kako bilo? Ne sam ću malo prekicam imao. Kako je propis da se prešuti istina radi dunjalučki neko interes? Najvjerovatno, da, dobro, ceko se opostavim, samo ja što sam go kompletirav, kao što napišao slušalac, najvjerovatno je izbunila boja bubestarka ili zelenka i onda ne ste se obratili na tijem pitanje. Dobro, inša Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Veli Boži poslanik sallallahu alihi wasallam što go prenosi od hadis od Ebu Hurera radijallahu anhu, veli kuli sidka vole u kene bi i murra, znači reći istinu makar bila istina i gorka. Treba čovjek uvek istina da zvori. Jer veli Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, musliman ne može da mami, i treba čovjek uvek istina da zvori, bilo da se radi o dunjaluku ili o ahiretu, bilo da se radi o dunjaluku ili ahiretu. Znači treba čovjek istina da zvori, jer zna da vutre će bide prašanke Allaha azza wa jel za svaku riječ što će ga izgovori. Znači treba čovjek uvek da održava taja istina i da rečuje istina, jer na kijametski den će bidet najviše vo džehennemska vatra zbog jezika, znači reči istina makar bila i gorka. Ne treba čovjekove nikakve dunjalučke koristi da mu ide tačka ili poenta koje će go odvrate da zbori istina. A Allah subhanahu wa ta'ala ni veli vakuli sidka min rabbikum, znači govoriti istinu od vašeg gospodara. Molim Allaha azza wa jel da ne učini od tija ljudi što zbore samo istina. Amin. Amin. Ideme, vi ste na to da se vamo sradio, vi je, mi je i svi zajedno. Da ne možeme, a da ne poselamime naš slušalci u Gorne Ljubine, kada za ova prilika ne može da se uključit, a poruke pristigine je mnogo. Hvala na ovakve savjeti, hvala na ovakve zahvale, pohvale. Hvala na selam našim slušalcam, našim gostam, i ponovi se zahvaljujeme na emisije koje ste stvarno primetile i predlažete da ke vaša radio stanica Dobro me slušaj se praktikuje i oja. Ja javno me dodirnalo kroz čitane i pratene vaše SMS poruke. Mnogo dobro sarađujem, dobar sam i kao kolega i kao prijatelji sme so našeg kolega od vaša radio stanica koja posjedujete vas zelo pod naziv Astra. I vaše predlozi, inšallah, neće mi biti teško da dojdem do vaše selo. Čak, ako se dobro sećate, i ponedelje sam gostovao u vaše selo tamo. Imam dosta prijatelji, i deneska i vas kao prijatelj, koji se obraćate vake, i se potrudime za vaš nijet da se obratime i podružime ke našeg kolega od Radio Astra, za naše islamske teme, ali ja koliko što se sećam da vo amplicirane koja smo amplicirale zajedno, da i on ima vo sama aplikacija verske programi, a da li radi ili ne, ne znam za ova prilika, kolega ga poselamujem i vas uvaženi slušalci, poštani meštani odgovorne Ljubine, se nadam da će se vidjeme uskoro tamo i naše gosti se ojašo se, imamo još druge gosti koji gostuje, druge učenaci, druge daje, druge koje sakaje, čege priključime i može da bide isto i da bidem ja isto tamo po ta radio stanica svoja gosti, samo što će vidim, će se osjećam kao svoja, samo što će vidim ke vas malo ste pootvorene, bo postavljene pitana SMS poruka i dalje dođa, koristim prilike još jednom da je poselamim, a svega će ostavim naše slušalci, naše gosti da kažete još nešto vezano s ovakvo družene islamske teme, da bi malo sme se čuli van priključak van studio su naše kolege. Uvaženi Idris Efendija, Sejat Efendija, Munafis i sve naše gosti, Muamer, do svega Šimale, Haris i ostale, će posjetim. Imam jedna ponuda da se uključime u nekoja naša medijska kuća, koje je kolega koji ste čuli ime. Znači, ova je želja naše slušalci koji je deneska prate nas i slušaju nas ovde. A ja sam rekao samo početak da sam mnogo dobar i kao prijatelj i kao kolega su vlasnika od ta radio stanica, a se nadam da vi neće mi skršiti, ajde pravo rečeno, da učestvujete i da se družite vo emisija, ako Bog da i ako se priključi me, da vidim ja voditelj emisije, odnosno ne mora i Bož da vidim i gost ili musafir vo ta radio stanica, a vi je da vidite vo naša emisija islamske teme, ili kako god će ga nazuje kolega. Da, Idris, ja najvjerojatno mi ste čule i ja bez vaše prašane sam odgovoriv. Prije nego da me prašam, sam odgovorio da znam da neumorno, neumorno radite, neumorno se javljate, neumorno i ne škrte, ne cicije za svoje znanje da proširite što se tiče za din Allaha. Znači, alhamdulillah, mi jesme tu je, ke može da se glas čuje, inšallah, može me, znači, da se uključime i da preneseme Allahov din i može da im rečeme kul hazi sebili, reci ovo moj put, ja pozivam k njemu. Znači, alhamdulillah, spremne sme vo bilo koja doba da prisustvujeme vo bilo šo, ako je u hajr, ako je za ovog din, i molim Allaha azza wa džel da učvrsti svi šo sakaje da prenesete Allahov din. Možda mi ne, ti je čudno, evo svega čak i obezbeduje prevoz da idem do tamo, a može, inšala, mi jesme povezane sa vas i sve kada će se čujeme i zašto ne bismo ošli, zašto ne bismo stignali, još naši slušalci i obezbeduje prevoz s obzirom da ajde ne do celo, negdje od tamo čim se javim, pa će bide me priključene, zašto ne, evo će napravime jedna dobra veza, znači o izvoz i uvoz o džalari i mami ili kako god da reče me, daj je učenaci. Znači samo tebe li ove će plaća ili i nam? Ne, vi je jače vi platim vam, a znaš, ne, stvarno, jer alali uvaženi efendija, ja sam rekao da nema me vozilo momentalno, ali zadovoljstvo je golemo, inšala će se čuje me, pa će vidjeti što imaš prilika da stvarno ti je jaka želja. I ja sam sakav malo, ajde 50% da rečem, da odbijem situaciju, ja sam rekao da nema me vozilo momentalno ovo ono, međutim, meštani koji nisu obratili, Mirsat i ostalo društvo, što ne posilamilo ovo sam početak 2-3 puti, veli da će i oni obezbedet vozilo, samo da bide učešće, kontakt emisije i družene preko ta radiostanica. A inšala, ako završime ova situacija sa našeg kolega, uvek će bidemo umrežene, kada god da gostujete, da li tamo ili vamo, će bide tija sve povezano i sve će bide vo jedan talas ili na jedan put, vo najbrzata traka, kada veli se Atefendija, da bi se stiginalo poborgo sve kede. Imamo malo pitanje za šejh Idriza. Znači, tu je. Allahu akbar, tu je sam. Ali prije da postaješ pitanje, evo, i sme dobile i odgovor na postajano ove naše pitanje, inša Allah, saburi. Bener Bakijovski koji stalno ovdje se trudi da odgovori na pitanja. Evo smo dobili od njega odgovor i tačen je togo odgovor, znači namaz, se radi o namaz. Znači veli Boži poslanik, ja samo sam postavio pitanje, sam trnav samo namaz. Znači veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, اولو ما يحاسب به عبد يوم القيامة prvo što će bide rob prašan ki Allah azza wa jalla na kiametski den namaz, pa ako bide ovaj namaz ispravljen, onda će bide ispravna i druga djela i Allah subhanahu wa ta'ala će ne prašati za druga djela. Molim Allah azza wa jalla da go nagradi, da mu dade svaki hajr i da go učvrsti i da mu poveća inša Allah znane. Ja se ovdje kad najvjerovatno pristignuo pitanje i kisijate ili nešto sad kada ti praša da mene baditela, ali dozvolite mi da ja ne ispanem jabanđija vo svoj kućaka što se tija i dešava među vas, da poselam im našeg slušalca Venera Bakijovskog vo Makedonija koji je uvijek uz nas, su nas i prati naš radio. So selam, assalamu alaikum, rahmetullahi i berekatu, odavno ne sjavi. Ali evo svega malo i ne stradualo što i odgovori, tačno ne sme sumljali ako se on javi da ne odgovori, pa žela nije da i on se uključi vo neku emisija i podruži zajednički su nas vo otvoreni drugi dio emisije Islamske teme. Seko, prašaj go nešto poteško, pomučno da mu vide. Pa ne uprašujem ja, nego upravo samo prenosiš pitanje. Mogu brat isto. Samo prenosiš pitanje. Bener. Jel tako je? Prenosiš pitanje koje je pristignalo tamo, a? Da, da. A što se tiče jabanđija, ti si mi poblizu smo ovdje. Vi vidite me. Neće me Pati vidjeti. Veli, assalamu alaikum. Kaži mu na šeku Tidris da spomne onoj koji kja prešuti vistinata enem šeitan. Da go spomene i ovo inšal. Hadis Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam ke veli šeitanul ahras. Znači, togo hadis mada veli šeh Nasruddin Albani, znači togo hadis je ovaj daif hadis, znači šeitanul ahras, što veli, znači veli ovaj šeh Nasruddin Albani da je togo hadis daif, ali iako je hadis daif, po ove avo amalu fadail se zima, znači togo ove što će proći, što će prečuti ove od istina, znači togo je šeitanu la ahras, što go nazva Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allaha azza wa jal da mu podari svaki hajr, da mu dade inša Allah stalno ove da ni dava ove argumenti i da ne potpomaže inša Allah i molim Allaha azza wa jel da ga učvrsti na put pravde i put istine. Amin. Ovo je također Bener Bif što prašav. Jeste. Karekovo sam početak što ga prešuti istinata? Ne. Na šihu Tidrici. A znači Šejko Tidriš znači, ga prešuti, a? Pa dobro, Bener ga poznava i zato ja sam go tražio ja da se javi da ni zborni on malo na radiovo, ali istina ta, koga toga ne se prešutuje, će i dojde vreme koga neće se prešuti. Pa istina ta, da dopunim samo što kažem, znači baš se pripisuje toj reči nekojim od Selef, od priješće generacije, neka u hadis, kada je velje to nekoji koji je se oglušio istinu, on je nijem šeitan, onaj koji govori neistinu je šeitan koji govori. Znači, nekao hadis njegu kao izrekao celo. Vo segašno vreme može najverovatno samo, ko može usta istini da i zatvori? Ajde, vake, znači nevezano verski. Koji ga zatvora usta pa istini? Ne mora kroz usta ili za istinu, nekoga ili za i kroz usta. I kroz dijela. Ajde da rečime kroz usta, znači u mentalno, znači koja se pržava zaštita, koja se pušča trmka da bi nešto prešutila, da se nešto pokrije, da ne su objelodani, zradi, aj, pa ja ću mi kažem i odgovor, kao što mislim na valide da mi kažem. Ej, za trnke nekog drugog trebaš da prašaš, ne nas. Ne, ne, sam rekao kad se puša, znači košnica ti ja, ne, ne vas, znači vi je samo za krkane med bi me prašav, a za drugo ne, nego kaj je, tu je situacija, ko može vrata usta da zatvori ili djela ne, jer djela malo ne se primećuje, djela se primećuje dvojeno, društvo drugo, drugačije, treće, treće, ne može, znači tu je treba čovjek da bude jak pa da primeti koji čovjek, koje djelo i na koje istina gađa, ili po kolano je pitanje koje vi sam praša, znači o, usta za istina, što može najbrgo da ga zatvori. Veli, veli Boži poslanik sallallahu alihi vasallam, ova je usta, ova ne može da ga nahrani osim zemlja. Znači, a istina čuje kao ove samo Allah subhanahu wa ta'ala, što veli, val takum minkum ummetun jed'una ilal khair, neka bude od vas ummet koji poziva khair, ta'muruna bil ma'ruf, wa tenhauna anil munker, upućuje na dobro i odvraća od zla. Znači, eto, taja ovja istina, što može ovja da ga popuni taja usta. A što mislite, ako smo prašali slušalci ili publika vo nevezano, znači, sa verske strane, kao što smo rekli, što vi rekli oni? E, ne znam, svako je da govori po svoje, ali mi je uvek se vraćame Kur'anu i sunnetu Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mazala ne se vraćate vo druga tatraka, sve vot jad vidite paralelno, ravnopravno. Mi je na brza ideme. Dobro, ja ovakve se, ja mimo tema da ve prašam, izvinite, ja malo i možda, ajde ne rečem da sam umoren, ali nekako kad što navalili od sve strane, vi je da ne ste na posljedu u Bobo Balakovci, pa vi udisalo. Zavisi kjede, od dve države ni se Bobo Balakovci. Onda lakše, možem lako da dojdem, da priđem ponovo ke vas. Ja mislim da ste tu je toptan i onda imate čvrstina. Evo, poštovani slušalci, znači, jedinstvene sme što se tiče emisije i družene, ali ovakve sme na sve strane rastarvene. Da li planirali još nešto da kažeme? Mi smo od sveke do ove jedinstvene, pazi. Jeste, ali su mislim, ako ste toptan tu je na jedno mjesto, onda drugačije, jer lako je, ne može, znači, kao što si kažu, ovo je na emisiji, ako se dobro sećam, jedno drvo, dve, tri, pet, onda vrzanica poteško se krši, upravo nikako i ne može da se skrši. E, inša Allah. Ali zajedno kad bi smo bili, poće bi ni krčilo. Talasi bi se mešali. A što znam ja, dobro ja što sam proverio. Jedan nas slušao s veli, golem selam, o velikom selam, znači vo sve ime i vaše i naše i sve naši slušalci, samo nije jedno veli nezgodno koga čereće voditelj emisije selam, da se posaraju najvjerojatno da odjavim emisija, pa ajde do sabala će nastavim, ali uključite se i vi malo. Ako se uključite i vi, što se tiče, evo kad se oni dvaj sa što se uključene i vi da menate nas, onda će nastavi me, ne je sporno ništo. Polaj koliko dobro je mašala da rečem, ili vutro je nedela, ili kaj je, što je situacija, interesantno družene, čak naši slušalci ne opozoruje da nastavi me još malo. Mi će nastavi me, onda se javake. Na prošlo naše pitanje koje je bilo nagradno, postajano od našeg gosta u prošla sobota, ja rečem sobota, mada bilo bo nedana, neko će reći, uvijek na greške me pratit mene ili na nekoj kiks kad će grešim, ali evo se trudim da ne pogrešim, govorim naš uvaženi slušalac Jusuf Šuplja i današnje naše nagradno pitanje koje postavi uvaženi Efendija Idris, govorim naš redovni aktiven slušalac od Makedonija, Bener Bahijovski, pa što bismo mogli tu je kas, osim da ga osvežime sopojena ilahija, da li ponina žela će naručet ili ponaša, nakon toga će se vratime našim gostam koji se ovdje zajedno su nas. Najvjerovatno se slažete oni. Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah, Ya Rasul Allah, Ya Nabi Allah. Kad se mora sastave, kad

budo sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Ne stidi se vjere svoje, vidiš da se oni boje. Istina je, oni znaju, ali neće da priznaju. Ne stidi se vjere svoje, to je put do sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Ne stidi se vjere svoje, pa će sutra biti bolje. Blagostanje Islam nudi, da u miru žive ljudi. Ne stidi se vjere svoje, to je put do sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Kada mjesec ugasne, sunce ja... Ta bila prva ilahija koju smo posljedavljene, posebno našeg slušalca Jusufa Šuplja, a svega slijedi ilahija, znači, koja ide za Makedonija, za našeg slušalca Benira Bakijosko, koji vodi današnje naše nagradno pitanje, se potrudi da dade odgovor. Selam od ekipa Radio Bangu, selam od naše gosti, da te Allah nagradi i da budeš uvijek uz nas. Nakon ova ilahija, poštovani slušalci, se vraćamo ponovo našim gostom i će vidjeti me što dalje. Bambe, a si ti? Da, da, ja sam, tu je Bener ilahija, čuje. Evo inša Allah, dobro da iskoristim što je dve vojeno, imame evo ke mene ove pristignalo još neke ove ali, poruke. Ali uvaženi efendija Svetija ne bi Svetija će uvažime samo da ovaj ilahija pošto je zaslužena ide do Makedonije neka otputuje rad. Ne vidi na put kad ti ja što zastanujete. Specijalan selam za našeg slušalca Benera Bakijovskog u Makedonija. Slušalac koji dav odgovor na naše današnje nagradno pitanje, da gola nagradi i želja da bude uvijek uz nas. Grijeh pritišće, mira ne da. Da, naša emisija slušalca mira ne da, ali inak je ova fina, a mi nastavljamo i družene da se čujeme sa našeg gosta Ljezovića i tu je i gost koji za otro, ako vam rekao hvala, će biti uvek i ponovno našta da se na vam uzradio. Uvažena efendija, malo pre alalite što bismo prekinali, jer naše slušalci koji je zaslužili da je ekipa Radio Bambus posljedna mi su pojena ilahija, oni se, oni ti je zaslužili, a mi je sve obavezne za take nešto. Da čujeme što ste imali u plan i da li pristignalo neko pitanje vamo, ke vas, a kroz toja pitanje mi je čujeme i odgovor. Evo, nikakvo je pitanje ne pristignalo, već imaš ovdje od Abdullah Šejh, imaš selam Bambe, tebe i tvojim gostima, te selami Abdullah Šejh. Evo imaš još jedan ovdje selam od Asmiracko, veli selam, puno selam, baš lepo, ja da te slušam, i vas i ponovo pozdrav Asmir Acko. Velikom se nam i našemu slušalcu Šejku Abduli, velikom se nam i Asmiru Ačku, a Asmiru Ačku je jedna poruka, ako dobro shvativ pitanje što postaje, koji odgovor mu si da baš bo tvoja emisija, treba da go sprovede na delo. Znači, tu je njegova istina, ga čeka me na delo, a ne na reči. Drugo nešto? Samo ti je, inčal. Svjatan je tujeka. Tu jesam, tu je. E, mašala, mašala. Mašala, deneska si raspoložen, bambe. Ne, grešim si. Uvijek sam bio raspoložen. Ne samo deneska. Posebno, posebno deneska. Pa, ajde, tako kad će reći, ajde, inšala će vidjeti me ponedavnik, kako će vidim, a će bideš gost emisije? Pa, inšala će vidim, ti će bideš službeno, ti si službeno uvijek raspoložen, deneska, ovak je, uopšte. A znaš zašto sam raspoložen? Ne znam. A da ti kažem? Ajde, budu. Dva evra za informaciju. Pa dobro, uvažena Efendija, kako da ne budeš raspoložen, kad bi si gledav i slušav i imam naokolo sebe broj telefoni, Facebook, Viber i sve drugo, koja je atmosfera, koje je zadovoljstvo, naročito v ovakve emisije, publika, slušalci, kad ti dava je volja, hoćeš, nećeš, na rabota mora da budeš nasmijan, vesel, zadovoljen, a ne da obesiš rilaka, zavori nekoje i onda kakva emisija će biti, kakvo druženje. Nemoj misliš da mi je sve ravno, malo je i uzbrdica, ali moram da vidim radi slušalci, radi dobra atmosfera, radi vas, zatvori. Radi gosti i tako. Zatvori, kao što sam kažel, pa naprijed, taj pouč. Je novo, zatvori i naprijed, neću da uspeš. Pa dobro, ako zatvori me uši, onda kad će te čujem, što ne prašuješ. Za uspeh sam rekao. Aha. Proveriš, nije sve ravno. Uz mrdicima je. Samo napred, uz jaka volja. Pa nema, inšala ti ja sme, tu je kao je, znači, čvrstina. E, svega malo, još nešto da ti kažem, znači, što me raspoložilo, što malo preveli i direktor od tog firma, im sečet kablo, im radet problemi, ovo ono šta ti ja znam. Tako i mene, što više, ja sam rekao, često puti i u mnogo emisije, do negde sam rekao, hvala Bimberić Atversen od neprijatelji, od dušmani i od tija koji mi stavaju prepreka iz razloga, ako ne bi bili oni, onda bi sme bile teške dembeli, jer oni samo čovjeka gora svestujeti, samo naprešo, da ne vraćam se ga i da izoviča vojena emisija, kada je rekao nešto vezano za ova pitana, jer ako go vratim, onda će zeme i onda trinči otodo, da ga ponovite tija reči, i mora da bide me raspoložene. Ja sam napravljena emisija kada sam se optužio sam, tamo čitate i ti je sve što pišuje, tamo ti ja se čuje na talasi vamo sradio, sam rekao ja sam kriv. I onda nema potrebe ljudi da stvaraje panika, niti vo Allahova kuća, niti po ulice, niti preko institucije, drugi sve, nego neka krene toga potes, neka gurade, evo ima je okrivljena osoba, ja sam kriv, ide me dalje. Jasno? Mm-hmm. Znači, najdene krivac. Najdene krivac. Ja sam kriv što se čišće tulice. Ja sam kriv što kola ni ga reklamira, a ne ni ga vraća, je garaža otvorena, sedi prazna. Ja sam kriv i tako dalje, tako dalje. 3 puta 10, to je 30. Znači, 30 tačke tu je, a umeđu vremenu imam i dosta informacije kada će vidjeti pod naslov ja sam kriv. I kje će se objavet za vas, za naše slušalci, za svi koji je pratit glas Radio Bambus i glas i koji je čite preko naš javni Facebook, kjede go čite, pratit i službene lica i prijatelji i naše nadležne, da rečem, i naše slušalci i svi. Zato ja sam rekao na vreme, dobro. Ja sam kriv, jer sam znao i da vidim prav, ja ću vidim kriv i dobro veli Bener Bagijovski Idris, nega kri kabeša rekao, baš interesantno na makedonski, istinata, nega pokrivaj. Ali ne je kriv ni Idris, ne je kriv ni Idris, istina mora da pokrije. Vistina. Jer veli, vistinata. istina ta ne ga pokriva, jer ne krivi do negdje Idris, jer studeno je vrijeme ako ne pokrije možda se preladi, pa će biti poslije po golema šteta, treba da se gane sirup i tako dalje. Već je ove šeh Idris ove malo i nastina tove, se otkriv mogu. Dobro, znači evo ne kriješ svoja istina, onda zaš kriješ tuđa istina? Dobro ti veli naš Bener Bakijovski, naš... Ne, ne rekao on tuđa istina. On rekao opšte istina. Da. Evo naš jedan slušac, vas se javim na istina, dobro, veli, Bambe, nećet vaše gosti da kažet istina, što može da ga zatvori. Po svegašno vreme i najmalo ovo čepeće može da ga zatvori, to je jedno petače od Vričića i ga zatvora istina, odnosno zatvora usta da ne izgovori istina. Oho, sitno. 5 po 1, 3, 5, znači sitno. Tačno za jedno dobro društvo da se ne pojene kave makijato da ispije, znači, a naročito kavašo se ne stasuje ni za makijato. Pa dobro, ako odeli, ako ne ostava za sebe. No, znači, i polešali jedno petače i do, veli, jedno petače može da ga zatvori usta za da ne progori istina. Koja je jeftinije, može da mu se dava. Ako ne dodade, ako ne kopti sa uj, da staje i nule pozad petica, i onda raste tujeka. Raste tujeka. Na sudnjinen će ga otvori isto. Pa on je, znaš, ovred, jedan veli, baš ovde kad nećem da go imenujem, jer bi sam go imenovao, ali veli koji se vrati od drugoj edvek, pa da mi kaže kaj je što je dešavane, s obzirom da mi je dosta poznat i još je uključen, a ja bi mu pratio jedan selam da go Allah ispravi na prav put. I možete i vi nešto da mu kažete vezano Zoja, veli koji se vrati, znači ne postavlja ni pitanje ništa, nego nam se obrati direktno, koji se vrati po drugu jedvek, pa da ni kaže nešto ka je tamo. Ajde ovde kad se malo nešto da čujemo od vas, Idris ili Sijat, lepo je na ovo da se odazovete i kažete. A sme na veza? Na veza, ajde Idris, će kaži nešto. Bujrum šehsa, jer do sega ako on prati dobro ove, ako ne shvatif, onda ja bi prečutev na takve pitanja. Ne bi ni odgovarav. Pa ne bi bilo ni dobro da ne mu se odgovori, može da ovo sam početak negira ili traži neko i da se vrati. A ja sam tu kad su studio pre naše rahmetlije, kada smo ih ispratili mnogo blizu, pa ja bi mu kažao, koji se vratim nekoj ovde, bi prošao ovde pokraj nas, pa bi mu kažao. Ali... Jer nekoga je i mudro ovde da prečutiš ove neke stvari. Ne znam vaše mišljenje. Ja ne znam vaš... samo... Jer ja mislim, koliko puta ove isto za ove stvari sam zboriv i ne bi sakar da ponovujem više tija što sam zboriv. Onda sve ti... Šeh sat, ovo ja ću kaži još nešto. Kratko, znači, dve stvari koje pitanje. Prva je, inšala, se nadam da će ga čuje on, i ne samo on, nego i svakoj što se izražava na ovog način, da će mu koristiti, da se okanje o toj reči. Prva stvar je što je reči se mnogo opasne za čovjeka, ako normalno, ja mislim, ako je odvestelica, on ili bižetuje, da veli, da se vika, možda ne znamo ime, ali pretpostavljam, znači da sve se naše ime na musliman statuje i da se predstavljamo kao musliman. Međutim, izgovaranje ove reči se opasne reči. Zašto? Zato što čovjek koji izgovara ove reči ne je ubeđen vo drugi svet, vo proživljenje. A jedan od temelja na koje počiva ova vera jeste, znači od nešto od tebe verujemo, timanski šart, jeste da verujeme i vo sudnji den, to jeste da nakon smrti će da ideme proživljene i obračunavanje za svetija što smo radili, nagrađene za dobro, kažene za zlo i da će vernici ostane za uvek vo džennet, a ne vernici vo džehennemska vatra. I zato ja ovako čujem koji izgovara, on je u velika opasnost i treba što pre da se pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala i da zatraži da Allah Dželešanu mu oprosti, jer ne je poenta da čovjek poveruje u nešto što vidi. Ako čovjek ne veruje u nešto što i oko go vidi, znači tako čovjek nema ni pamet. Evo poenta je ti je da poveruješ u nešto, da poveruješ u nešto što neko ti zbori istina, a ti se poslanici koje Allah subhanahu wa ta'ala ga prati direktno da ni pokaže sve što Allah Dželešanu odredi od dunjalu kao nešto gajiv što je neviđeno, što neće kao posti smrti. I mi ako sumnjamo evo poslanici, znači mi je ga odbacujeme sa njim. Zato ja mi ne sumnjamo evo tija što ni kažele poslanici, to jeste naš zadnji poslanik sa Baglasem u ovom slučaju, verujeme potpuno, iako ne sme videle, tija se stvari gajba, nepoznate za nas, ali sigurno će se desiti, jer Allah subhanahu ta'ala kroz kuranske ajatine ukazuje, poslanik sa sve ne ukazuje, ne ukazuje uopšte naše razumske, naš razum ne ukazuje, jer čovjeku daneska mi je koliko država imame u život koje smo bili. Međutim, verujeme da postoje i druge države za koje smo čule, pa makar ne smo ga videli. Zašto? Zato što ni kažele nekoje poverljive ljudi ranije kroz knjige, ni kažu, ali danas kad vidimo preko televizija, internet i druge sredstva informisanja, mi ne smo ga videli, ali verujeme da posjeduje na dunjalu tija i tija država, da posjeduje tija i tija gradovi. A čovjek kad čini da ga vidi, su svoje oči da kaže ne je ova tija, ne posjeduje, onda tako čovjek nema pamet. Ova je bila prva stvar. A druga stvar, ako saka da zne da li se vrativ neko otvode, se vrativ. Naš poslanik s.a.v. neka pročita istorija poslanik s.a.v. njegove hadisi i će vidi da poslanik s.a.v. prilikom Israa i rađa noćnog putovanja uzdignuća na nebesi, biv, blezov, videv, tamo sve što se dešava, kroz son, dosta puta poslanik s.a.v. mi ukazuje, ashabam im kaže skoro uvek, poslije sabaha gledam neko od vas nešto u son, ako ne bi kaže nikom bi rekao ja, sinoj kad sam biv, tamo i tamo, odveden u strane meleka, pa sam vidio tija vođenet, sam vidio patke se kažnavaju ljudi i tako dalje. Znači nije istina, ti je samo jedna uzrečica postanova nas koja je mnogo, mnogo opasna i čuje ukoliko ne ga izmeni će bide stvarno kažnje za će se kaja. Zato što tako čovjek ruši temelj ukoliko go ima. Znači on ne veruje u jedna osnova. Ne može da bide, ne može čovjek da bide vjernik, da bide musliman ako odbacuje jedan od islamske ili od imanske šartove. U ovog slučaju, ovog je temelj na koje počiva naše verujene, koje je sadržano u amentu billahi, u ome lajketi, u kutubi, u rasuru, u jevmi l'ahir. Znači vidi me, veljevo mi nahir da verujeme u tija što će se dešava poslije smrti, to jeste u sudi dan, proživljenje i svega onoga što će se dešava poslije toga. Zatim, još jednoš, jedna moj nasihet, moj savjet i njemu to je, ako sluša, a i svakom onome koji razmišlja ovakje, da ne se zezda svoja, da se pokaja Allahu subhanahu wa ta'ala, zatraži oprost, a Allah subhanahu wa ta'ala togu koju upućuje i se nada me, moli me da Allah Dželešanu mu otvori njegova prsa, njegove grđi ka istini, jer koliko oči vidjet sve što treba vidjet, međutim slepe se grđi tepo je srce koje se nalađe u grđi. Zato ja molim još jednom Allah Dželešanu da ni pokaže istinu istinom i da sledimo i da ni pokaže neistinu neistinu, da se klanimo Allah najbolje zna. Ja ovo početak su se složili su Idriza da se prešutno odgovori, ali vak je adekvatno pošto smo čuli svega, baš mi je i drago uvaženi svete Fendija što si nastavio. A jena ima me mana kao voditelj emisije što ne skriva me neke ovakve stvari. Ja go poselamujem i se nadam da će ove poruke, pouke dobro ga shvati i veli, evo svega malo približi istini, veli ja kad će ostarem toga će zaklanam i ti je dobro, jedna dobra vest, radosna vest, inšala, da povrgo ostareš i povrgo da zaklanaš, ti je žena naša, a ja bi mu odgovorio malo našemu slušalcu, s obzirom da se dobro poznavame, i moguće i provokativno da prašuje, provokativno svet, ja, znači ekipa Radio Bambus prihvaća i kritike, i mane, i provokacije i sve, ali zar posle ovakvog odgovora, uvaženi poštovani slušalcu, posle ovakvog odgovora koji i poruka ili na sad, da rečem, koji uputiv naš Sead Efendija, možeš nešto da rečeš, ajde ako ne veruješ, ako prašuješ koji se vrati fotodo, onda zaš sam posle naša emisija, ne mora da mi kažeš mene sve, da mi pišuješ ili da prašuješ, nego sam se podsjeti i se vrati i reči sam sebe postavljeno pitanje, reči od ke sme došli, ke sme zaminali, ke sme ošli. Ili od ke došli, ke zaminali i ke ošli, pred nas rahmetlije što preselili. Kede se, od ke došli, ke zaminali i ke ošli. I onda ako prašaš ti ja, će znaš i otkje će se vratiti, otkje će dojeti i tako dalje, da ne zalazim, jer ne, ja ne sam ja toliko adekvatan za da bi nastavio i odgovarao, da te Allah nagradi po tvoj nijet i inšala što si se javi palati, uvek kroz ovako javljane može da bideš i dobro, kako da se izrazim, ne znam kako će me shvatiti naši slušalci, ne ova provokacija ili emocija da praćam našim slušalcem, nego pored vakve divne, pola ljaj slušalci od druge sela zahtevaju da se druže dvake sve, ako si go provori po tinet, dobro veli Sveta Efendija, da se pokajaš, da li ti bilo od srca ili od tinet ili nešto drugo, ne bi trebalo da se sumljavo sve oja, ja ne bi trebalo da obraćam toliko pažnja na osoba koja prašuje, ali s obzirom da neke stvari može da se čuje, pa gubi me vreme i se zadržava me ki jedna osoba na ovako provokativno izražavane ili prašene, možda prašao, možda ne znam, možda inšala Allah Đelešanu će uputi pored vreme koje da sazna, ali svega, vo svegašno vreme ovako nešto od tebe kad bi ti menov, bi ti se začudili svi, a ki mene ne je, ne je ni toliko čudno da blicnem koji slušao vas, nisi javiv. Uvažene efendije, da bi Allah nagradio za svakoj vaš trud koji ste izdvojili. Vreme mi se čini da je kasno, ke nas nikoga ne je docna, nikoga ne je kasno, nikoga ne je nemoguće. Sme rekli da naše sati ili što pirujete ili problem ima je, treba firma da se proveri što ga proizvodi. I tak je nastavna me družene, a Sead Efendija što veli da sme posebno raspoložene, jeste, konkretno možem i da rečem da, da sme posebno raspoložene, jer celo družene i ovo vreme, koliko vreme, znači, se ako bi kažao koliko vreme biste rekli, od kje znaš, jer sad ne radi, se družime i svaki sekund, svaki minut, Allah Dželešanu i vam, i mene, i našim slušalcam, upišamo sebab. Amin. Mi se čini da može me samo sujera ilahija da me posilavime i da privede me kraj naše današnje navećeno družine. Ako reko hvala, ve očekujem i vas i sve druge koje sake da videte gosti i koje nese cicije za svoje znane da podelet našim slušalcam, pa makar sme očekuvali provokacije i sve drugo, da se priključite u naše emisije koje trajet i koje se u ponedovnik, sreda i sabota u islamske teme. Za svega samo imame terminski da u sabota poštovani slušalci Idris Idrizović je redovni naš gost. Umeđu vremenu ovakve kad se priključuje poput Sejata i ostale naše daje, dobre došle za nas. Jedan slušalac veli sam sakav da se javim da ve poselamim, ali ne sam sakav da smetam na mreža iz razloga što nije drago da dvajca se jedno drugo otuje kad si se druže so vas i so nas. I ponedovnik je na neizmenično, a se nadame svega, mora me da fati me što se veli ili rezervisa me, ka što nije bo praksa, da rezervisuje me ka što nije od deneska za avgust, a mi je od deneska za ponedovnik da rezervisa me našeg efendija Sejata i se nadam da neće ni odbije poziv. Vo sabota, vo sreda imame našeg redovnog gosta Munafisa, on ima serijal predavane i zato ja poštovani slušalci ova tri dana, ova tri večeri ili kako god da rečem, ne izbjegavajte, družite se, napadajte ne su pitana, prašujte ne, kako god sakate, što sakate, jer mi je možemo odmah tuar da go rastuarime. Ako prašate nas, mi go rastuarujeme tuar našim gostam i tako se družime zajedno. Koristi me naša prilika, posebno me stradujalo slušalci koje nove imame i drago im je da gostujeme i negdje drugede, da ne vraćam ponovo reči iste nazač. Inšallah će se uključim i će se povežim jaso ni ako je vlasnik dobre volje. Će se podružime, će raširime kao što rečevo samo predavane za PPF da se raširi i da ide, ali u pozitivne stvari. Ne bi sakao više da gubim, ne da gubim, nego da zadržavam naše gosti. Evo prilika da dajem reč njim, jednom i drugomu. Možda će pokazujete oni nešto van emisija, van tema. Bujrom efendije. A je za kraj ili? Nikoga ne možeme da rečeme kraj, jer na naš goranski... U ove emisije. Na naš goranski govor reče, a sam na kraj, Fatih veli na kraj, on na početak je, caka na kraj da ide. Prima nešto, veli Fatih ide na kraj, on početak mu je tu je, kraj kuzne kede, klopku primjera radi, veli Fatih na kraj. Znači nikoga ne je kraj. On mu veli na kraj od kje njegova strana. A be dobro svega ti ja, on glavno kraj je, on od kje da je, početak je. A možemo da najavimo ponoćni program, nebitno je, znači ponoćni, družene, ponoćni program na islamske teme, gdje nas je isto sve. Hvala, Miša, se dogovorimo. Uvaženi se, ja te pedija. Treba ugovori da potpiša me. Slušaj, čovjek ne se vrzuje za ugovor, ugovori se, oni se pišuje, pa ako se nakvasi papir, onda se traži kopija i tako dalje. Ajde da potpišem ja i Svet Efendija ugovor, da li će biti gost v ponedovnik u našoj visi islamske teme? Inšale se, nadam. Dobro, znači, pošto ne slušao se, u ponedovnik se družime sa Svet Efendija. Uvaženi Idris Efendija, jedno pitanje za tebe. Na koji način bismo trebali da sklopime ugovor sa našeg gosta koji treba da bude u ponedovnik i koliko svedoci ni trebate? Ugovor između tebe i Allaha, a on inšallah će upotpuniti ovo ugovor, jer veli Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, al mu'minuna ala šurutihim, muslimani ostanujet na nine uslovi što će postati. Znači, evo, ugovor je potpišan, poštovani cijenjeni slušalci, u ponedeljak, kako rekao, hvala, ako sve služi zdravije, aparatura, mreže, struje i sve drugo, će se družime so našeg gosta Daja Seata Bajraktar, a kroz emisija drugi dio možda se družime so mnogo vas, i so Daje, i so slušalci, jer samo so vas vesela je radiostanica, samo so vas raspoloženi voditelj, samo so vas raspoloženi se naše gosti i bujrum te, koga god sme mi je tu je uključene, bujrum učestvujte, nego živujte život potkirija, pa da projde deneska vakija, neka bide ka potkirija. Potkirija se zna, ako si potkirija i da se otkope neka rupica, ti je žal da ga zamažeš ili da ga zatvoriš, a nego dozvoljavajte životu da bi prođa, što veli Bener Vakijovski, ako se uključio, malo će morati da učime i jezik, da bi prođa bez potreba, iskoristite svoje znane, iskoristite svoj život, svoje vreme, jer ako idete tamo, kao što veli nas slušao, koga će se vratiti, kuzne, zatim jadru ste na veku, iskoristite go. Ja daneska ne znam se ko, a bi moglo da se taj pauza ili reklama da pušimo, onda uključite se vi, jer sve mislim da sam sam na autoput, na put i onda idem samo napred. Daj malo oblendu i žmigava da se štopiram, da zastanem. Im rekao, Isa, ne sam, grupke nezi, svako djelo ono što ima. U oja polje ti prepušta me, višli, te sluša me, ja Idris. Da se prebacimo slušalci. Novinarstvo i radio, kad zvori me, mi je ti ne slušaš i tako. Ne, pa ja sakam da se uključite vi, ja ne znam, jer ja znaš što će prebacim. će prebacim od druga treka, jer ne znam, ako krenem sam bez vaš štopna, onda da ne prebacim od druga treka, pa neće mi je dobro. Nema veze, sve. Važno je na to autoput da si, sve ide tamo. Ali dobro, a ga znaš šta, kad vozim na autoput, ali u kontrasmeri radio stanica javljala, vozite računa, ima na kontrasmer auto tija i tija, ta i ta marka, i on sluša bo svoj auto, ga slušam tija, ki se zborilo, ima jedna budala koja vozi vo kontravo, takvo i takvo auto, sve, on rekao, šta ovaj voditelj priča, nije jedna budala, vidiš koliko prolazi, on misli da je ovo pravo, a razbiraš. Svi se kontra. Da. Dobro. Ja samo da kažem jedno, tamo me čuje zapažen jedno malo jedna, da, ispravka da kažem. Boru, majde, ja ukratko. Sam svaka firanije malo da kažem, ali koja se praktikuje ovde, u drugi deo, znači kao vika nekoj, kao se javlja nekoj slušavac, pa ukoliko je gost bilo od koga da se radi, ako odgovara nekoj pitanje ili kaže, pa imaš ti navika da go prekineš, da daješ pravo slušalcu, je tako? Da, pa bo drugi deo jeste. Da, ono ne da mu se uskraćuje pravo, nego veće pravo ima, jer nekoga, ne to je što zbori, daje ili bilo koji, nego eto se dešava da kažuje ajad neko ili hadis, koji treba da oprekine na pola, da bi se dalo nekomu pravo od ljudi. Ja bih rekao, znači da ukoliko se radi od nekoj pitanje i da se kaže ajat hadis, da se dovrši do kraja, nakon toga da se poveže slušalci, jer toliko je važno da ima malik, velika bi mu došle na kuće nego da mu pokuce što saka da zeme znanje od njega, pa biljezu sluga njegov nekoj bi je prašao što ste došle, ako bi došle za fikske propisi biljezu, ako bi došli za hadis da sluše, veli bi još ovo kupatilo, bi se okrpav, bi se namirisav, bi se oblekov dobro i bi imav veli štapić, jedno, stapčiće mirišljavo. Dok bi kažu av hadisi, sve bi čuvav tija stapčiće to mirišljavo. Čak se prenosi da ne bi kažu av na ulica hadisi, nego bi senav. A druge bi se ispravile, veli, ako bile naslonjene, bi prašao neko za hadis, oni bi se ispravili iz poštovanja prema hadis, to jeste prema poslaniku sasvim. Zatim, mislim, ja i bi trebao tako, znači da ne da se dava manje pravo slušalcu, niti veće pravo nad nego govorniku, nego da se daje prednost Allahu poslaniku sasvim, zato što se dešava to, ajat se zbori, nekoj naviku i mu se javljaš i na pola se prekida. Dobra sugestija, oprosti, dobra sugestija je ova, ali se dešava, ja mi se čini ke uvažno go ide iz Efendija, baš jedan nas slušao, čudno mu bilo kad bih ovde prisutan i veli, interesantno ke se što pira fotuje nastavi, kao da je veli, ne je uživo, ali ja se slažem sa tebe, ali ne je pitanje da će nastavi ili ne, nego pitanje zašto da, znači davane prednosti, a najpreći ovde, normalno, prvo lađe šano, ako se zgori, onda posle se mi je, u toj slučaj, ne on ili ja ili neko drugi što zbori, nego prenosi